NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Volgens regionale en lokale CDA-bestuurders moet er per gemeente een maximum aantal asielzoekers worden vastgesteld. Dat moet volgens de Vereniging van Gemeente- en Provinciebestuurders van de partij gebeuren aan de hand van draagkracht. Bijvoorbeeld hoeveel plaats er is in de zorg in de gemeente en in het onderwijs. In Rotterdam waren vannacht opnieuw een aantal incidenten. In Rotterdam-Feyenoord werd geschoten. Volgens de regionale omroep Rijnmond liggen er veel kogelhulzen op straat. In de portiek van een flat in Rotterdam-West ging een explosief af en brak er brand uit. Meerdere politieke partijen en maatschappelijke organisaties hebben zich uitgesproken tegen agressie en geweld. In een manifest zeggen ze dat de samenleving verhardt en er steeds meer haat en agressie is tegen mensen die zich juist inzetten voor de samenleving. En paus Franciscus is weer uit het ziekenhuis. 9 dagen geleden werd hij opgenomen voor een buikoperatie. Gisteren kondigde het Vaticano aan dat hij vandaag naar huis kon. De 86-jarige paus lag vlak voor Pasen ook een paar dagen in het ziekenhuis, toen met ademhalingsproblemen. En vanochtend maakte hij tegen verslaggevers dezelfde grap als toen: ik leef nog. Het weer, veel zon, later wel wat bewolking. Het wordt 21 tot 28 graden. Het weekend verloopt ook weer warm. Zondag is er wel kans op een bui. ANBB Verkeersinformatie. Nog vertraging door ongelukken. Een aanrijding op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Vinkeveen en knooppunt Hodendrecht heb je 10 minuten tijdverlies. Er zijn 2 rijstroken dicht. Er was een ongeluk op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Net zijn de rijstroken vrijgegeven. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk nog zo'n 20 minuten oponthoud. Daardoor is wel aardig vastgelopen op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander rond de 25 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 16 juni met vandaag. Spraakmaker. Is Heino Falke, hoogleraar radioastronomie en astrodeeltjesfysica. Hij gaat ons vertellen hoe een telescoop in Namibië ervoor gaat zorgen dat er straks kleurenfilmpjes worden gemaakt van zwarte gaten. In het mediaforum. Om een goede journalist te zijn moet je 24 uur per dag aanstaan. Dat vonden we eigenlijk allemaal, het hoort er gewoon bij. Maar die rotsvaste overtuiging is een beetje aan het kantelen. Na 11 uur. Luister even naar dit. Ik kan je helpen met taken en je informatie geven. En bovenal kan ik naar je luisteren en er voor je zijn als je iemand nodig hebt om mee te praten. Nou, dat klinkt best oprecht, toch? Met warmte en met begrip. Toch is deze stem niet van een mens, maar gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie. Straks het eerste bedrijf ter wereld dat zelf stemmen kan maken. Maar we beginnen met de stelling in Stand.nl. En die is: we hebben een serieus agressieprobleem in dit land. Deel uw ervaring op 0800 1101. Heb jij rapfest van Albert en gekoppeld? Wie bent u? Wie bent u? Wie bent u? Mensen gaan vaak te ver, mannen gaan vaak te ver. Ik wil het je uitleggen. Prima om te reageren, maar goed, beter is altijd om in de rust te reageren. Aanname met geweld, kom nu politie ook. Kunnen ze niet met geweld dreigen? Ga gewoon even lopen, het is dan niet zo moeilijk. Kom je naar buiten dan? Kom je naar buiten zo, hè? Onze spraakmaker vanochtend is Heino Falke. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u woont in Duitsland, ja. Werkt in Nederland, hè, ja. Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, toch? Dus u kunt mooi vergelijken. Geweld tegen hulpverleners, daar zijn wij koploper in, hè? Ja, in bepaalde opzicht wel. De eerste keer dat ik dit hoorde was wel in Nederland. Dat was een paar jaar geleden. Ik dacht, het kan toch niet? Waarom heb je geweld tegen hulpverleners? Toch volstrekt idioot? Ja. En de laatste jaren, maanden, hoor je dit ook vaker in Duitsland. Dus misschien werd daar niet over gesproken. Ja. Nederland liep echt vooruit. Het zou kunnen. Want waarom werd er in Duitsland niet over... Was het er niet of werd er niet over gesproken? Het was geen onderwerp. Nee. Dus ik ga niet te vaak uit. Wel, dus maar... ja, ik heb het persoonlijk niet meegemaakt. Dus ja. je bent aangewezen op wat de media je vertelt. Ja. Dus toen was er nog geen onderwerp. Maar nu begint het sterker en sterker te worden. Ja, ja. En dus ik denk het is een Europees breed probleem die er is. Ja, nou werkt u al een aantal jaren in Nederland. Heeft u het zien veranderen eigenlijk? Even, want u heeft natuurlijk iets meer afstand misschien. Ja, dan persoonlijk niet. Want ik leef natuurlijk in een bubbel op een universiteit. Dat gebeurt het echt niet vaak. Het enige geweld die je tegen je krijgt, is als dan mensen haat hebben tegen Albert Einstein en zwarte gaten. Dat gebeurt dan één keer per maand. Dan krijg je een boze e-mail. Die bestaan wel. Woedend zijn ze. Echt woedend, echt boos. Ja, nee, leugens. En, oh ja. Ja, gelukkig heb ik nooit gewerkt aan corona, want een soort gelijke discussie heb je dan met een klein groepje van mensen over zwarte gaten en, en Albert Einstein. Ja, want bedreigingen tegen wetenschappers zijn ook wel degelijk een serieus probleem. Toch? Dit bestaat wel. Ik zelf heb het nog nooit meegemaakt, moet ik eerlijk zeggen. Ja, van Zessen, alvast hier voor het Mediaforum. Digitaal strateeg. Ja, en dan hebben we het ook natuurlijk als belangrijke, hoe zeg je dat, motor in deze hele dynamiek, de online haat. Ja. Die hier een grote rol in speelt, want die maakt het zichtbaar. En die brengt een bepaalde dynamiek op gang. Hoe pak je dat nou aan, zou je zeggen? Ja, ik wilde eigenlijk al vragen van twittert u dan niet als u maar één keer per maand er iets over hoort, zeg maar. Omdat Twitter is daarin natuurlijk echt een facilitator ook. Van iedereen krijgt maar een podium en iedereen kan anoniem schelden. Nou, daar hebben we het hier natuurlijk ook wel vaker over gehad. En wat moet je daartegen doen? Nou, bijvoorbeeld in de journalistiek is er een initiatief, Persveilig. Daar hebben we hier ook wel aandacht aan besteed. Zeker. Dus dat er een heel goede lijn is tussen politie, NVJ, hoofdredacties en journalisten. Zodat ze heel snel kunnen schakelen. En dat is voor journalisten, het wordt opgetuigd. Maar alsnog, je kan het niet aan banden leggen of zo. Dus wat je kan doen, dat zijn dat soort initiatieven. Gewoon zorgen dat je weet waar je moet zijn. Je kunt journalisten trainen. Dat is bij het AD waar ik tot begin dit jaar zat ook absoluut gebeurd. Van waar moet je zijn? Hoe moet je je gedragen? Dat soort dingen. Maar dan neemt het geweld natuurlijk niet van af. Nee. Maar dat is wel een kwestie van informeren. Ja. Maar heb jij ook het idee dat het online, want het is natuurlijk al een aantal jaren aan de gang. En mensen hebben dat echt ontdekt als een soort van een manier om je frustraties en je woede te ventileren. Ja. Maar is het ook, neemt het alsmaar toe? Of alleen is het maar iets wat eigenlijk een aantal jaren al wel op een stabiel niveau zit? Nee, het is enorm toegelopen. Het wordt steeds heftiger. Absoluut. Ja, want het was in 2009 begonnen de meeste mensen met Twitter in Nederland. Nou, toen was het nog een leuk medium. En elk jaar wordt het een beetje gekker. En elk jaar wordt het ook normaler gevonden. Nu krijg je met Sigrid Kaag en zo dat ze statements maakte. En daar gaat het manifest natuurlijk ook over. Mm-hmm. Er moet een keer een grens getrokken worden. Maar wie krijgen die boodschap mee? Hoe ga je ermee om? En uiteindelijk kijkt iedereen toch naar social media bedrijven. Die er ook een belangrijke rol in spelen. Want die faciliteren het en die verdienen er ook geld mee. Het is heel lastig, maar je ziet het echt toenemen. En ook met het aantal meldingen. Heb je al reacties op dit manifest weer gezien, online of niet? Hoe wordt daar dan weer op gereageerd? Ik weet niet of het op grote nieuwsites heeft gestaan. Maar journalisten moeten zich over het algemeen niet aanstellen. En het komt with a job, zeggen ze dan. Niet alleen over journalisten natuurlijk. Nee, precies. Ik zoom daar even op in. Kijk, normale mensen die vinden dat ook natuurlijk. Dus die gaan op een normale manier reageren. Nou, je ziet het richting Kaag bijvoorbeeld. Mensen moeten zich niet aanstellen. Dat is een beetje de teneur op Twitter bijvoorbeeld die je dan krijgt. Van joh, dit hoort er nou eenmaal bij. We leven in 2023. Het verandert ook niet meer. En ik vrees dat dat ook zo is. Het gaat niet, tij gaat niet keren. Twitter gaat niet stoppen. En als Twitter stopt, komt er weer iets anders. Ja. Zodra het in de fysieke wereld komt, dan wordt het natuurlijk weer iets. Dat betekent natuurlijk niet, hè, ondanks dat de tijd misschien niet de keer is, dat je er geen nationaal gesprek of een soort van dialoog over zou moeten kunnen beginnen. Maar de oplossing is wel moeilijk. We gaan eens kijken hoe u daarover denkt. Martin de Ridder, goedemorgen. Goedemorgen. U bent verkeersregelaar. Nou, dan hoef ik eigenlijk de zin niet eens af te maken. Ik kan me zo voorstellen dat u hier vaak mee te maken heeft met agressie. Vaker. Toen ik 5 jaar geleden voor het eerst de weg op ging, was dat minder dan dat het tegenwoordig is. 5 jaar geleden? Ja, ik doe het nu 5 jaar. Ja. En kunt u eens beschrijven waar u zo al mee te maken krijgt? Een hele hoop onbegrip. Het is vaak bij een hoop mensen niet duidelijk wat nou precies de bedoeling is. En als jij dan als verkeersregelaar aan de mensen probeert duidelijk te maken dat ze even moeten omrijden, dan ben jij de gebeten hond. En dat gaat van ik luister niet naar je en ik doe toch wat ik wil, dat met mensen die uitstappen en fysiek slaan, schoppen, tegen je aanrijden en dat soort activiteiten meer. Tja. Er is wel eens tegen u aangereden, letterlijk? Niet tegen me aangereden. Ik moest opzij springen. Het is allemaal op camera opgenomen, beveiligingscamera's. En er is aangifte gedaan. En dat is vervolgens benoemd tot poging tot doodslag. En vervolgens is de beste man is gearresteerd en meegenomen. Ja. Maar hij heeft me niet geraakt. Nee. Vindt u het zelf lastig om de hele tijd, want dat is wel de bedoeling, denk ik, als verkeersregelaar, om zelf rustig te blijven als je met al deze ellende te maken krijgt? Ja, zeker. Ik merk ook, ik kom uit Amsterdam, ik heb een vrij grote mond, hè, van nature al. Daar staan we onbekend. Dus ik wil ook nog wel eens uit de slop schieten tegen mensen die niet luisteren willen, waarmee ik dan ook weer een stukje agressie oproep, zeg maar. Ja. Dus het komt wel degelijk van twee kanten. Maar ik heb ook ontdekt dat als ik zelf heel rustig blijf en heel kalm blijft, dat het ook averechts werkt. Ja, vinden mensen bloedirritant. Ja, dat vinden ze zeker irritant. Dan geef je ze constant gelijk. Dan zeggen ze ook van, jij bent ook makkelijk lullen. Jij hoeft niet om te rijden. Ja, Ja, precies. En dan zeg ik, ja, ik begrijp de frustratie, maar het is gewoon even niet anders. U kunt er niet door. Ja. En dan, ja, dan ben ik de gebeten hond op dat moment. Ja. Ja. Begrijpt u dat eigenlijk? Ik bedoel, ik vraag niet of u begrip heeft voor dat er iemand u aan wil rijden. Dat snap ik. Ja, maar snapt u wel dat mensen zo snel boos worden als u zelf ook af en toe een kort lontje heeft? Ja, zeker. Weet je, het probleem is, er wordt aangegeven dat er werkzaamheden zijn. En dat het wel 2 tot 3 weken kan duren voordat de werkzaamheden om zijn. Ja. Die mensen rijden vervolgens langs die werkzaamheden, zien dat er niets gedaan wordt, omdat er even een pauze is, wat ze dan niet weten. En vervolgens zeggen ze, ja, maar er wordt helemaal niet gewerkt, dus waarom moet ik dan omrijden? Oh ja, ja. Ja, ja, en dan is dat gewoon niet helemaal duidelijk voor die mensen. En dan worden ze gefrustreerd. En na 3 weken kan ik me voorstellen dat mensen dan, ja. Ja, van zes wil ik zeggen. Ja. Heeft u ook training gehad daarin, over hoe je daarmee om moet gaan? Ik werkte destijds bij een organisatie in Den Haag. En daar hebben wij inderdaad begeleiding gehad en training gehad hoe wij moeten omgaan met agressie. Wat leer je dan? Wat is de belangrijkste les? De belangrijkste les is zelf rustig blijven. Zelf dus niet agressie met agressie beantwoorden. Ja. Nee. Als iemand tegen mij zegt, anders stap ik uit en ik krijg een knal van juist. En ik zeg vervolgens, nou stap uit en dat doen we dan. Ja. Ja, dan ga ik dus uitlokken. Dat moet je dus niet doen. Nee. Dan moet je dus eigenlijk ontzenuwen door te zeggen, ja maar meneer, wat heeft u daar nou aan? Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. In het manifest van vandaag staat onder andere, spreek je uit. Laat niet normaal worden wat niet normaal is. Het is hoog nodig dat de stille meerderheid zich luid laat horen en zegt tot hier en niet verder. Ja. Heeft u het idee dat die stille meerderheid daartoe in staat is en misschien zelf ook wel een kort lontje heeft en zich schuldig maakt aan agressie? Beide. Ik heb tijdens de marathon van Amersfoort was er een hele boze chauffeur met vrouw en kinderen die vervolgens uitstapte en naar me toe kwam met zijn kind tegen mijn borst aan stond en wat dreigende taal uitsprak. Vervolgens staat er op de brug een meneer met vrouw en kinderen te filmen en die roept vervolgens sla dan. Jongen. Ja. Dat is vervolgens niet gebeurd. Dat kan wezen omdat hij hem uitnodigde terwijl hij stond te filmen. Waardoor die man eigenlijk wel inzag van, ja, dit gaat eigenlijk nergens over. Ja. Maar aan de andere kant had het ook verkeerd uit kunnen lopen. Ja. En dat was dan de stille minderheid. Die staat aan de kant, ze zien wat er gebeurt. En in plaats van ze dan helpen, gaan ze het een klein beetje aanwakkeren. Ja. Ja. Goed, het is geen vrolijk plaatje dat u schetst. Nee. En dat snap ik ook wel. Het blijft leuk werken. Nou ja, dat was mijn laatste vraag eigenlijk. Heeft u er nog zin in? Of is het eigenlijk verschrikkelijk? Nee. Weet je wat het is? 99% is heerlijk werk. Okay. En die 1%, ja, dan moet je maar leren leven, denk ik dan. Ja, of opzij springen. Vooral doen, ja, toch? Natuurlijk. Ja. Hartelijk dank, Martin de Ridder. Jan Struis, goedemorgen. Een hele goede morgen. Voorzitter van de Nederlandse Politievakbond. We horen dan steeds dat het toeneemt. Hè. In de loop der jaren is veranderd dat mensen agressiever zijn geworden. Ook natuurlijk vooral richting de politie en hulpverleners. Is het inmiddels bijvoorbeeld zo erg dat het mensen ook afschrikt om bij de politie te gaan? Ja, gelukkig niet allemaal. Maar er zijn mensen die zeggen, ja, ik heb een heroverweging gemaakt. Dit is me te gek voor woorden. Of mensen die in de opleiding zitten en hun theoretische gedeelte hebben gehaald en dan in de praktijk komen. En dan de eerste vechtpartij en agressie meemaken. En dan niet 1 keer, maar meerdere keren. En zeggen, ja, dit is toch niet iets waarvoor ik gekozen heb. Hè? Dus wij investeren heel veel in die weerbaarheid ook aan de voorkant. Ja. Maar dat komt helaas ook voor. Maar gelukkig kiezen mensen nog steeds voor dit geweldige vak. Ja. Nou is het probleem niet van gisteren en ook niet van eergisteren. Dus al veel langer. En er zit een enorme ontwikkeling ook in. Als je de berichtgeving in ieder geval moet geloven. En de zorgen die er zijn. Vandaar ook dit manifest natuurlijk. Is de politie anders gaan optreden? Gaan ze zich anders verhouden ten opzichte van al die agressie en dat geweld in de loop der jaren? Is er een soort van andere visie opgekomen? Ja, we hebben veel meer in ons repertoire. He, dus naast agressie met agressie. He, we moeten ook af en toe flink aan de bak. Denk bijvoorbeeld aan het uitgaansgeweld, pillen, drank. Nou, dan kan je nog zo redelijk zijn als politieman of vrouw. Dan moet het aanhouden en er komt ook geweld bij kijken. Maar ook snel deescaleren. Hè? Dus je hebt situaties waar de vorige spreker ook over, dat je als je rust uitstraalt en probeert met deescalatie dingen te voorkomen. En we hebben meer geweldsmiddelen gekregen. Hè? De laatste is natuurlijk stroomstootwapen, we hebben pepperspray. Dus we zijn op allerlei manieren elke keer ook de innovaties aan het gebruiken. Maar dat zit aan de repressieve kant. Ja. Ik vind dat aan de preventieve kant, en vandaar het manifest onder andere... Mm-hmm. Ja, hebben we gewoon meer hulp nodig om het weer een beetje normaal te krijgen. Ja. En, maar dan de vraag is natuurlijk, hoe krijg je het weer een beetje normaal? Want zo'n manifest, ja, iedereen die dat serieus neemt, is heus wel van goede wil. En daar zit het probleem nou net niet. Denkt u niet? Nee. Nee, maar ik heb er ook over lang nagedacht. Ga je zo'n manifest tekenen, is het niet een open deur? Maar dat vind ik echt niet. Hm. Want wat wij willen die stille meerderheid... die willen wij ook dat die zich uit gaan spreken. He, ik zie nu heel veel mensen in publieke ruimtes dat ze daar niet meer komen. Ik zie ouderen s'avonds niet meer een ommetje maken. Ik zie mensen wegblijven van het strand in Zandvoort... omdat daar gewoon een stel, ik zou bijna zeer gewelddadige mensen... daar een beetje dominant zitten te zijn de hele dag... een hele onveilige sfeer op het strand komt. Ja, even zomaar een paar voorbeelden van de laatste dagen die we tegenkomen. Ja. Dus het wordt wel belangrijk dat we ons uitspreken... en ook meerdere beroepsgroepen, want politie als thermometer van de maatschappij... komt op plaatsen. Ja. Nou, ik loop zelf meer dan 40 jaar mee. Ik heb altijd ook in de operatie gezeten. Maar het was toch bijna ondenkbaar dat je regelmatig naar een EHBO moet... omdat men te lang moet wachten dat ze geholpen worden. Ja. Of dat je veel meer op schoolpleinen moet komen... omdat ouders ontevreden zijn en leerkrachten. Hè, dat we regelmatig door journalisten worden gevraagd. Ja. Wil je alsjeblieft even komen worden aangevallen? Nou, dat heb ik echt zien veranderen. Dus die stille meerderheid en die oproep... Ja. Die is voor mij wel heel belangrijk. Het is een probleem van ons allemaal. En niet alleen van politiemensen en hun welzijn gaan we aan. Maar het is echt een breed maatschappelijk probleem wat maar aanhoudt. Ja. Dus als ik u de stelling voorleg... we hebben een serieus agressieprobleem in dit land. Dat is ook echt zo volgens u? Ja, dat is ook echt zo. Zeker volgens de politiemensen die dagelijks in de praktijk zitten. Die zeggen, we hebben te veel agressie in deze maatschappij. Oké, hartelijk dank. Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse politievakbond. Ingrid Michon, goedemorgen. Goedemorgen. VVD, Tweede Kamerlid. Goed zo'n manifest, breed ondertekend ook door jullie partij. Nou was de VVD ooit de partij van law and order. Staat dat nog hoog op de agenda eigenlijk, of niet? Ja, natuurlijk. Natuurlijk, maar daarmee is het ook goed om zo'n manifest te ondertekenen... omdat het laat zien dat dingen, inderdaad, wat er ook in staat... niet normaal zijn en ook we niet normaal moeten gaan vinden. Dus ja. Ik sta hier achter, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om... hoe we dan die norm, hè, als we zeggen dit is niet normaal... dan moet je die norm ook handhaven. Ja, en ook eventueel straffen als die wordt overtreden. Zeker. Ja, maar daar staat niks over in het manifest... Nee, maar daar werk ik elke dag heel hard aan. En er zijn overigens ook in de afgelopen periode... ook al heel veel wel resultaten die we daar ook op hebben behaald. Hè. Bijvoorbeeld 200% zwaardere strafeis... bij geweld tegen agenten of tegen hulpverleners. Ja. Maar ook tegen bedreigingen van advocaten en officieren van justitie. Dus het gaat natuurlijk ook om als je vindt dat iets niet kan, dat je daar ook een stevig antwoord op hebt en een stevige straf tegenover zet. Ja, precies. De vraag is natuurlijk, hè, wat moet er concreet gebeuren met zo'n manifest? Want je kunt een dialoog op gang willen brengen, dat snap ik. En dat is natuurlijk hartstikke gezond om het erover te hebben met z'n allen, zodat we ons er bewust van worden of zijn. Vraag is dan, wat is de vervolgstap eigenlijk? Hè? Dus wat moet er dan concreet gebeuren? Nou ja, kijk, ik zie het eigenlijk meer als een motivatie om door te gaan waar ik al mee bezig was. En waar we ook altijd mee door blijven gaan. Ik noemde net een paar voorbeelden, maar het meest recent is dat wet doxing. Waar je ook het delen van gegevens van advocaten of van agenten, dat je dat te strafbaar maakt. En in mijn ogen zou het ook heel goed zijn om een taakstrafverbod te hebben. Ook te zeggen, als je aan hulpverleners of agenten komt, dan kom je ook niet weg met een taakstraf. Maar is in ieder geval minimaal 1 dag cel. Nou, daar is in de politiek is daar verdeeldheid over, maar daar zal ik me altijd ook voor blijven inzetten. Om ervoor te zorgen dat je inderdaad wat je niet normaal vindt, zoals ik net ook zei, ook echt normeert. Ja, ja. Goed, stop haat en agressie. De vraag is natuurlijk wel, hoe stop je haat? Hè? Hoe voorkom je dat mensen bepaalde gevoelens hebben? En dat is natuurlijk ook waar je het over misschien moet hebben. Waar komt dit allemaal vandaan? Wat is de laag die eronder zit? Waarom gedragen veel mensen zich zo? Heeft u daar ook een antwoord op? Nee, daar heb ik geen antwoord op. En ik vind het ook wel interessant als je bijvoorbeeld zaken volgt... Hè, van een enorm uit de hand gelopen voetbalgeweld. En dan staat diegene voor de rechter en die barst in huilen uit... als hij dan de straf hoort. En die had het zo niet bedoeld. Mm-hmm. Dus volgens mij zijn het vaak impulsieve uitingen... waarbij geweld komt kijken, waar mensen gewoon niet meer nadenken. Ja. En als, op het moment dat je dan dus echt voor de rechter staat... en tot inkeer komt en huilend voor de rechter staat... ja, dan denk ik, dan is het wel te laat. Ja. Denk even na voordat je dat doet. Nee, natuurlijk, dat is dan wat je ziet en wat er naar boven komt. Maar de vraag is vooral natuurlijk, hoe komt het dat we zo... nou ja, massaal, in ieder geval wel vrij breed, zo boos zijn, zo snel en dan agressie hanteren en haat uiten. Nou ja, maar ik natuurlijk, je ziet het nu overal, hè, maar ik zou ook juist willen zeggen, het blijft een hele kleine groep, want de overgrote deel van Nederland gedraagt zich normaal en zit op het werk vandaag en leeft zijn leven. Dus er is altijd een kleine groep, je ziet het overal, bij demonstraties, bij voetbal, bed oud en nieuw. Er is een kleine groep die het verpest voor de rest. En dan moeten we ook niet doen alsof het bij iedereen zit. We moeten juist die kleine groep stevig aanpakken. Oké, dus zo breed is het nou ook weer niet. Nou ja, het is wel overal en altijd. Hè. Dus we moeten er toch voor zorgen dat we wel op een veilige manier een voetbalwedstrijd kunnen kijken. Dat we wel op een normale manier oud en nieuw kunnen vieren. Ja. Dus je moet juist een antwoord hebben op de groep die het verpest voor de rest. Oké. Ingrid Michon, VVD Tweede Kamerlid. Hartelijk dank. Er wordt intussen gereageerd. Jacob Heikoop die zegt, ja, helaas moet ik constateren dat ik als gerechtsdeurwaarder de laatste jaren vaker met agressie, bedreigingen, et cetera te maken heb gekregen. Als ik over de periode van 30 jaar terug ga kijken, dan is er sprake van een glijdende schaal, waarbij ik moet aantekenen dat het de laatste jaren wel echt in een heel hoog tempo aan het toenemen is. En Johanna laat in de Radio 1-app weten, een vriendin in Amsterdam werkt als trammachinist en durft niets te zeggen als de mensen niet willen betalen. En dat gebeurt echt heel veel. Het brengt spanning met zich mee en het zet aan het denken. Wil ik dit werk blijven doen tot aan mijn pensioen? Marieke Liem, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Hoogleraar geweld en interventie van de Universiteit Leiden. Ja, de ondertekenaars van dit manifest constateren dat de maatschappij verhardt en dat onrust en onbegrip steeds vaker omslaan in haat en agressie. Laten de cijfers die stijging eigenlijk ook zien? Ja, ik ben onderzoeker, hè, en ik hou van cijfers. Ja. Ja, nou, en daarin zien we eigenlijk, en laat me vooropstellen dat elke daad van agressie en elke daad waarin mensen worden fysiek worden aangevallen, ofwel verbaal worden aangevallen, één te veel is. Maar als we echt kijken naar de harde data, en dan heb ik het over dodelijk geweld of bijna dodelijk geweld, dus zware mishandeling, andere forse vormen van geweldscriminaliteit, die nemen de afgelopen decennia af. En dat zien we niet alleen in Nederland, ook in andere landen om ons heen. Ja. En dat veroorzaakt eigenlijk een paradoxale situatie. Hè? Van waarom is het nou zo dat het risico om het slachtoffer te worden, dat wordt steeds lager. Maar we voelen ons steeds onveiliger. We voelen dat die agressie steeds erger wordt. Ja. Kan dat zijn omdat de agressie waar we het hier over hebben zich op een ietsje ander niveau bevindt? En niet zozeer, wij hebben het niet over moorden, zeg maar. En het lijkt zo te zijn dat als we het hebben over geweld, dat nogal een fluïde term is. Dus het is een vloeibare term, het is geen harde term. Dus eigenlijk wat we vanuit theoretisch perspectief zeggen, is dat hoe minder hard geweld er is in een samenleving, dus hoe lager het risico is dat mensen daadwerkelijk slachtoffer worden van geweld, hoe lager onze tolerantie voor geweld. En dat zie je bijvoorbeeld terug in andere tendensen in de samenleving, onder andere dit manifest. Maar je kan ook bijvoorbeeld kijken naar de opkomst van microagressie. Of de opkomst van het niet meer tolereren van een foute grap. Of de opkomst van straatintimidatie. Ja, dat hadden we 20 jaar geleden niet. Daar bestond het niet. Of in ieder geval vonden we er aandacht voor. Of we hadden wel iets anders aan ons hoofd. We vonden het niet zo'n probleem. En dat is omdat we gewend waren, wat meer gewend waren aan serieus geweld. Veel meer geweld, ja. En dat zien we ook in andere landen wereldwijd. Ja. Kijk bijvoorbeeld naar situaties zoals in El Salvador of in Honduras, waar we enorm veel hard geweld hebben. Ja. Ja, daar zijn discussies over zacht geweld, noem ik het maar even. En helemaal niet om het teniet te doen, hè, maar om dingen als microagressie. Ja, die discussies die leven daar niet. Microagressie, ja, leuk. Dus, voor je het weet ga je het een beetje ook downplayen, toch? Nou, ik wil het op geen enkele manier downplayen. Ik wil juist zeggen dat het eigenlijk wat we nu zien, zou je kunnen zeggen, is opnieuw een normstelling van de maatschappij om opnieuw die normen aan te geven wat we normaal en niet normaal vinden. Ja. En dat is niet de eerste keer in de geschiedenis. Hè. Dat zagen we ook bijvoorbeeld in de 19e eeuw terug, waarin er allerlei handboeken door de kerk werden uitgedeeld, waarin stond dat je niet in je kruis moest krabben in het publiek en niet in het publiek je behoefte moest doen. Nee. Dat vonden we toen blijkbaar voor die tijd doodnormaal, maar toen kwam er een handboek uit en die zei, nou, en dit gaan we dus niet meer doen. Ja. Je zou kunnen zeggen dat het manifest van vandaag, of van eerder deze week, dat een afgeleide daarvan is. Dus eigenlijk een nieuwe markering van wat we normaal vinden, wat we niet meer normaal vinden. Ja, dit manifest is dus ook een uiting van een bepaalde dynamiek die op dit moment aan de gang is. Dat kun je ook wel zeggen. Hoe kijkt u eigenlijk naar de rol van de media daarin? Ja, die is... laat ik me vooropstellen. Nogmaals, dus echt het harde geweld, dat neemt af. Hè? En daar is hier ook wel een paradox plaatsvinden. Is hoe minder hard geweld er is, hoe meer aandacht er gaat naar dat harde geweld. Dus wanneer we dan een moordzaak hebben, wanneer we dan een daad van agressie hebben, ja, dan wordt het ook breed uitgemeten. En dan is het niet alleen op nu.nl en niet alleen op allerlei sociale media en gangbare kanalen, maar dan staan ze ook nog eens een keer in talkshows, dan gaat de weekendeditie van de krant er nog een keer overheen. Ja. Wordt er een apart magazine aan gewijd. En dat laat ook zien dat we dus, ja, wanneer het plaatsvindt, we dat heel bijzonder vinden. En daar veel aandacht aan besteden, waardoor het idee ontstaat dat het steeds maar plaatsvindt. He, die ene daad wordt dan zo lang uitvergroot en zoveel aandacht aan besteed, dat het lijkt alsof het... Het is elke dag op ons vizier. Ja. Dus die hebben daar wel degelijk een invloed op. Ja, zo worden we als het ware ook een beetje gestuurd eigenlijk door die dynamiek die dan ontstaat. Ja. Hartelijk dank, Marieke Liem, hoogleraar geweld en interventie van de Universiteit Leiden. Elsbertus van Kempen, goedemorgen. Als het goed is, hallo. Contact. Ja, daar bent u. U heeft de hele uitzending meegeluisterd, hè? Graag ook nog even over de oorzaken van al die agressie en dat geweld. Wat zou er volgens u moeten gebeuren? Ja, nou ja, ik heb opgeschreven. Ik vind dat scholen sowieso moeten aandacht voor zijn. En rollen spelen. Ik bedoel, met de klas, met kinderen, laten ervaren wat er gebeurt. Ja. En hoe hun rol is daarin. En hoe dat dan komt. En daarover praten. Ja. Want dat is al bij een begin dat mensen zich bewust worden als ze jong zijn. Maar die groepen in de samenleving op het moment die dat expres doen en fijn vinden en vechten met de politie, ja, daar schrik je van. Dat is bewust agressie plegen. Ja, en dat is misschien wat anders dan door het gebrek aan opvoeding je niet zo netjes gedragen. Ik denk het wel. Ja. Ja. Er zitten andere dingen achter. Ja. Hoe zouden we daarmee moeten omgaan dan? Dus met die mensen die bewust de agressie opzoeken? Ja, nou, ik vind dat die gewoon veel strenger aangepakt moeten worden. Ja. Niet een half dagje op bureau en zo. Dus is een harde kern ergens. Ja. En dat weet de politie heel goed en ik minder. Maar daar moet je gewoon, het is niet gewoon. Maar daar moeten andere normen worden toegepast. Ja, ja, strengere normen in ieder geval. Nou, mag ik vragen hoe oud u bent? Ik ben 83. U bent 83. Heeft u in de loop der jaren gezien dat een Nederlander een korter lontje heeft gekregen? Jawel, jawel. Ja. En misschien hangt het een beetje samen met altijd maar kunnen uiten. Wat je ervaart, wat je voelt, wat je vindt. Hè? En zeker in grote groepen mensen. Bij voetbalwedstrijden bijvoorbeeld. Dat was een slecht voorbeeld af en toe. Ja. En kijk naar jezelf. Ja, kijk naar jezelf. Ja. Ben ook, ik ben me ook meer gaan uiten. Ik ben er redelijk emotioneel in mijn reacties soms. Hm. En dan denk ik, hey, even stoppen. Want dit kan niet. Nee. Nou, dat lijken mij wijze woorden aan het einde van dit half uur stand.nl. Hartelijk dank, Elsbertus van Kempen. Tot zover dus de stelling: we hebben een serieus agressieprobleem in dit land. Gesprek gaat gewoon door via onze spraakmakerscommunity.nl. Ster. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. In Opium op Oerol zijn te gast Jeroen Wollaars en Janine Abbring. Sinds vorig jaar geliefden. Hoe staat het eigenlijk met hun liefde voor theater? Op verzoek van Opium bezoeken ze een voorstelling waarbij er Aziatisch wordt gegeten. Opium op Oerol met Jeroen Wollaars en Janine Abbring. Vanavond 19:50, Avrotros, NPO 2. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Door de woorden die we gebruiken zetten we het asieldossier neer als iets gevaarlijks dat nauwelijks in bedwang te houden is. Dat zegt een theoloog in Trouw vandaag. En dat beïnvloedt het debat. Gaan we zo meteen bespreken in het Mediaforum. Nu, in Brabant zijn de coalitieonderhandelingen geklapt. Daarover meer in het NOS-journaal met Jan van der Putten. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Noord-Brabant zijn op het laatste moment mislukt. De boer-burgerbeweging kan op meerdere punten niet instemmen met het beoogde coalitieakkoord met VVD, GroenLinks en PvdA. De partijen zijn volgens BBB niet eens over een deadline voor het aanpassen van stallen. Het Brabantse coalitieakkoord zou maandag worden gepresenteerd. Per gemeente moet een maximum aantal asielzoekers worden vastgesteld, zeggen regionale CDA-bestuurders. Dat moet gebeuren aan de hand van draagkracht, bijvoorbeeld hoeveel plaats er is in de zorg, het onderwijs en de huisvesting. Het kabinet wil met de zogeheten spreidingswet druk zetten op gemeenten om asielzoekers op te nemen. Volgens de CDA-bestuurders kan dat op korte termijn verlichting geven, maar ontstaan op de lange termijn problemen. Een breed verbond van politieke partijen en maatschappelijke organisaties heeft zich in een manifest uitgesproken tegen agressie en geweld. Het is een initiatief van D66. Ze vinden dat er meer moet worden gedaan tegen haat en agressie in de samenleving. Tot nu toe zag je eigenlijk dat er vaak gereageerd werd op basis van incidenten of als er weer nieuwe cijfers uitkwamen. En dan ging die ophef ook weer langzaam liggen. Maar ik denk dat je een breder en steviger front wil vormen dan dat. Het manifest is mede ondertekend door de meeste fracties in de Tweede Kamer en door organisaties van politiemensen, journalisten, leraren, juristen en zorgmedewerkers. Ze vinden dat het makkelijker moet worden om incidenten te melden. En ze pleiten verder voor meer weerbaarheidstrainingen en hulp bij het doen van aangifte. In Rotterdam was vannacht opnieuw een aantal incidenten. In Rotterdam-Feyenoord werd geschoten. Volgens regionale omroep Rijnmond lagen er veel kogelhulzen op straat. In een portiek van een flat in Rotterdam-West ging een explosief af en brak brand uit. ProRail plaatst tientallen extra camera's op treinstations waar een groot risico is op vandalisme. Het AD schrijft dat ze vooral worden gericht op liften en roltrappen, omdat die honderden keren per jaar worden vernield. Na maanden van dalingen is de gasprijs weer aan het stijgen. Deze maand is de prijs al bijna verdubbeld, van 23 naar 41 euro per megawattuur. De prijzen liggen nog wel ver onder de piek van vorig jaar. Grote sterns lijken immuun voor de vogelgriep. Vorig jaar stierven ze massaal aan het virus, maar dit jaar is het anders, zegt de vogelbescherming. Wij waren erg verbaasd dat we dit jaar nog zo'n grote kolonie terugkregen. En het gekke daarbij is dat die vogels dit jaar niet ziek worden. Vogels om hen heen wel, andere soorten die er vlak tegenaan zitten, die worden wel ziek, die gaan dood. En grote sterns die worden niet ziek, die gaan niet dood. En de grote vraag is, hoe kan dat? En daarom gaan onderzoekers kijken of de dieren antistoffen hebben in hun bloed. Daarvoor wordt er bloed afgenomen van enkele honderden sterns. Volgens de vogelbescherming broeden er nu zo'n 9000 paren in Nederland en Vlaanderen, tegen zo'n 19.000 vorig jaar. Het Zwitserse dorp Brienz, dat werd bedreigd door een rotslawine, kan opgelucht ademhalen. Vannacht kwam de enorme steenmassa naar beneden, maar stopte vlak voor de eerste huizen. Het dorp in het oosten van Zwitserland werd vorige maand ontruimd. De 84 inwoners moesten hun huis uit. Vandaag wordt bekeken of alles nu veilig is en of de mensen terug kunnen. En het weer, veel zon, later wat bewolking. Het wordt 21 tot 28 graden. Ook morgen veel zon, zondag op veel plaatsen tropisch warm. Maar dan is er ook kans op een bui. En de verkeersinformatie met Jolanda van der Velden. Er zit wat meer verkeer op de weg, bijna 30 kilometer in totaal. De meeste files leveren niet zo gek veel vertraging op. Bijna 10 minuten oponthoud nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Weert Noord en Leende. En ruim 10 minuten ook voor de A59 Zierikzee richting Den Bosch. Daar rijdt het langzaam tussen Maden en Knopend Hooipolder over 4 kilometer. De Jong Intra Vakanties. jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Deze zaterdag gaat hij ervoor. De Lottobal. Rollend door de machine met maar één doel. Jouw miljonair maken. Win jij zaterdag de Lotto jackpot van 4,9 miljoen? Speel nu mee. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Oorlog in Oekraïne en Soedan en recent ook nog zware aardbevingen in Syrië en Turkije. De mensen daar hebben onze hulp keihard nodig. Deze week organiseert Stichting Vluchteling de Week van de Vluchteling. Geef jij ook? Ga naar vluchteling.nl. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Polak's slavernij verleden. En Bekes genitaal verminkte Sophia. In dit online verkrijgbare boek van Nisar Makdumbaks leest u hoe ze in Suriname misdaden tegen de menselijkheid pleegden. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De scheepsramp in de Griekse wateren wordt in de berichtgeving meteen geplaatst in de bredere asielproblematiek. Gaan we daarmee te snel voorbij aan de mensen die bij deze ramp om het leven zijn gekomen? Nou, daarover en meer praten we vandaag in dit mediaforum met Jaap van Zessen, digitaal stratege en voormalig chef digitaal bij AD.nl. Mireille van Ark, adjunct hoofdredacteur RTL Nieuws. Goedemorgen, Mireille. Goedemorgen. En spraakmaker is Heino Valken, hoogleraar radioastronomie en astrodeeltjesfysica. Maar we kijken uiteraard eerst even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Mireille, jouw mediamoment gaat over iets wat jij ziet als een hardnekkige mythe onder journalisten. Klopt. Ik sloeg aan op een artikel dat stond op het platform van het Stimuleringsfonds voor de journalistiek. En dat gaat eigenlijk over de zorgplicht die je hebt, ook als hoofdredactie voor je redactie. Ja. En op het moment gaat het heel vaak over het werkklimaat. Hè, dus in alle publicaties die iedereen kan lezen. Maar zij heeft het eigenlijk meer over de altijd aan mentaliteit die onder journalisten bestaat. Hè. Dus dat je altijd elk moment van de dag alert en aan moet staan. En zij zegt, ja, eigenlijk vind ik dat onzin. Want dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Ja. En dat ben ik heel erg met haar eens. Ik weet nog dat ik begon in de journalistiek en dat iemand zei, je moet er altijd zijn, je moet altijd, hè, altijd bereikbaar zijn. En zo ben ik ook journalistiek opgevoed. Ja. Maar eigenlijk zie je ook in de ontwikkeling met alle belangrijke ontwikkelingen nu, dat misschien eigenlijk ook inderdaad een mythe is en dat het eigenlijk helemaal niet hoeft en dat dat ook best anders kan. Je ziet waarom, het bijvoorbeeld waarom is dat ook aan het veranderen dan, volgens jou? Nou, vroeger werd er gezegd, een journalist ben je. Dus die zaten in de kroeg en die waren aan het roken en er kwamen mensen tips geven. En daar zat je dan de hele avond met je collega's journalisten. En dat is nu niet meer. Mensen hebben ook gewoon een gezin, gaan naar huis en zitten niet meer avonden met elkaar in de kroeg. Hoe romantisch dat beeld ook is, hè, van vroeger. Een beetje achterhaald eigenlijk. Het is een beetje achterhaald. En ik denk ook dat je een hele goede journalist bent op het moment dat je ook denkt, oké, dit is werk. Ik kan mijn werk heel goed doen. Ik ben een goede journalist. En tuurlijk, ook als je door de supermarkt loopt, vallen je dingen op die je weer gebruikt in je werk. Maar het is niet zo dat je zeg maar ongeveer op de redactie moet leven om een goede journalist te zijn. En ik denk dat dat voor hoofdredacties nu heel belangrijk is om goed in de gaten te houden ook hoe het zit met werkdruk en daar ook nodige maatregelen in te nemen. Ja, want leidt inderdaad dit voortschrijdende inzicht bij jou ook tot tot een andere cultuur bij bijvoorbeeld dus RTL Nieuws in jouw geval? Ja, zeker. Kijk, er zijn mensen die zeggen, ja, als je niet tegen die werkdruk kan, dan moet je dit werk niet gaan doen. Ja. Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat je ook een hele goede journalist bent wanneer je ook in bepaalde tijden je werk goed doet. En natuurlijk moet er een intrinsieke motivatie zijn, hè, om nieuwsgierig te zijn. Je hebt bepaalde kwaliteiten nodig, maar dat hangt niet op werktijden. Ja, nou heb ik natuurlijk, ben ik zelf ook een aantal jaren werkzaam in dit vak. En ik ken de hoofdredacteur die dan zegt, joh, moet jij niet eens naar huis? Je zit hier al veel te lang. En denk ik, ja, dat kun je makkelijk zeggen, maar het werk moet af. Zeker, ja. Toch? Nee, dus we zijn ook bij RTL Nieuws aan het kijken van hoe zorg je dat die werkdruk echt beperkt blijft. En inderdaad niet dat je, hè, dat een hoofdredacteur zegt, ga maar. En dat je denkt, ja, maar en hoe dan verder? En dat is ook, hè, want er zijn beperkte middelen op een redactie. Dus je komt altijd met tijdsdruk in aanraking. Aan de andere kant denk ik, we kunnen het ook soms misschien met elkaar best iets efficiënter inrichten. En ook gewoon kijken wat kan er wel. Efficiënter door minder te kletsen bij het koffieapparaat. Ja, journalisten zijn ook wel heel goed om met elkaar heel lang en uitgebreid over dingen. Wat ook maar weer ook een functie heeft. Ja, precies. Dat is ook een onderdeel van de functie. Het vak. Ja. Maar goed, ik denk goed om met elkaar af te spreken dat we het een beetje in normale proporties houden. Ja, dan zeg je ook mee als er nu vanavond iets gebeurt en je volgt een dossier heel erg. En je moet eigenlijk aanstaan. Sorry, het is vrijdagavond. Nee, ja. Maar je kan wel, dat zegt zij ook, je kan wel een sprintje trekken. Je kan best wel eens een week gewoon echt heel hard werken. Maar dan moet de week daarna wel, moet het wel iets luchtiger en minder zijn. Ja. Dus het is niet erg om hard te werken. Je bent niet meteen een ambtenaar. Hè, omdat je bent niet meteen een ambtenaar, maar het is wel iets waar aandacht van. Je ziet het ook in de advocatuur, hè, waar mensen gewoon maar blijven zitten om maar te laten zien, kijk eens hoe hard ik werk. Mm-hmm. Het is ook iets wat we met elkaar gewoon in stand houden om maar belangrijk te doen en belangrijk te zijn. Wetenschap net hetzelfde. Je bent gedreven door jouw passie, je bent nieuwsgierig, je wil meteen iets doen. En dat moet je ook zijn, want dat wordt ook van je verwacht. Ja, soms wel, maar ik had net ook deze week weer zo'n incident waar met een jong collega, waar echt een heleboel commentaren op ons afkwamen. Hij wilde meteen reageren. Ik zei, doe rustig, we kunnen morgen nog een e-mailtje sturen of volgende week. Ja. Dus dat is iets wat je moet leren. Ik ben ook iemand die voortdurend bezig is. Hè? Maar ik dwing mij ook om gewoon te zeggen, ja, kijk, nu is zondag. Dat is een vrije dag. Dus goed. Goede christenen. Dus zondag is vrij. Ja, maar dat moet je ook echt leren. Dan moet je ook, hè? Als je echt 24 uur doorgaat, dan ga je kapot. Ja. Ja, dat is niet vol te houden. Jaap, als voormalig chef digitaal bij AD.nl. Ja. Voelde jij de druk om altijd aan te staan? Druk niet, maar het was wel enorme motivatie. Het was eigenlijk mijn droombaan, mijn passie. Dus ik vond het hartstikke leuk. Ja. En op een gegeven moment groeide het zo dat ik begon met een team van 8 mensen digitaal. Dus de eerste start om 7 uur zijn computer op. En om 11 uur ging die uit. Ja. En ik was dan de leidinggevende. Dus als er om 7 uur iemand ziek was, belden ze mij. En om 10:30, als er iets niet op Facebook kon, belden ze me ook. Ja. En dat vond ik ergens heel leuk. En dat is ook je passie, dus dat doe je heel graag. En er werd ook gezien en er werd ook erkend. En er werd heus wel gezegd van denk om jezelf. Maar ja, als je motivatie is, dan werd natuurlijk wel gezegd. En dan ga je natuurlijk keihard door. Ja. En dat team groeide op een gegeven moment naar heel veel mensen uit. En dan ben je 80% van de tijd dus ook bezig met niet journalistieke dingen of niet digitale dingen. En het fijnste is mensen dan in diensten werken. Dus de eerste begint om 7 uur en die wordt opgevolgd door iemand anders om 3 uur. Die gaat naar huis en denkt, nou, die binnen die 8 uur kan het. Alleen juist die mensen die dus niet in die diensten zitten, die inderdaad in principe van 9 tot 5 werken, maar die wel even het weekend die laptop aanzetten. Dat zijn voor de leidinggevende natuurlijk hele fijne mensen die online ook echt het verschil maken. Want een dag later zie je dat we een goede dag gehad hebben online. En dat kwam doordat diegene even ingeschakeld is. Ja, precies. En ja. Die moet je dan ook wel voor belonen. Maar het is wel heel erg zoeken. Want je bent inderdaad zeker als leidinggevende geneigd om die mensen meer naar voren te schuiven of zo. Terwijl ja, en zeker de nieuwe generatie ook op moet letten. Ik werd in die tijd ook vader met jonge kinderen. Ja. Ja, goed, het werd net ook al geroepen. Ja, ik wil heel graag heel veel doen voor werk, maar ik wil ook heel graag thuis de boel op orde. Maar dat botst op een gegeven moment. Hè. Ja, dat, ja, precies. En zeker digitaal en online, dat gaat natuurlijk alsmaar door, kan ik me zo voorstellen. De krant heeft 1 deadline en dat is nog steeds een hele pittige deadline. Dat is hard werken en dat heb ik ook gezien. Alleen online heb je gewoon continu deadlines en houdt het echt nooit op. Dus ja, als je hier naartoe rijdt, je zit in de auto, je hoort dingen. Altijd is iets nieuws. En het is ook altijd kun je het verschil maken. Ja. Ben jij in dat opzicht blij dat je geen chef digitaal meer bent? Ja, misschien hoor je het in mijn snelheid. Ik vond het hartstikke leuk, maar ik ben nu 4 maanden adviseer ik vooral. En hoef ik daar niet altijd aan te staan. Dus ik heb pushnotificaties uitgezet. Ik merk het fysiek in mijn lijf gewoon dat het oplucht, zeg maar. En dat betekent niet dat ik het niet leuk vond. Maar het is wel, eventjes heel fijn om even terug te schakelen naar iets anders. Geeft ook lucht. Zeker, ja. Ja, Jaap, jouw mediamoment gaat over het nieuwste seizoen van Black Mirror dat sinds gisteren op Netflix staat. Een seizoen waar jij en de andere fans maar liefst 4 jaar op hebben moeten wachten. This is an adaptation of Joan's life. Can everybody that has Streamberry watch this? Hey, how are you doing up there? Cool! Fuck! This guy had been abducting people. So Well, that's what your documentary is about. The details are so awful, it is irresistible. I love it. Ja, ik weet niet of je dat herkent, maar ik heb wel eens een gesprek over Netflix-series of HBO-series. En dan is zo'n gesprek altijd van, heb je die en die serie al gezien? Moet je echt kijken? En ja. Dan denk ik altijd, ja, oké, ik ga wel kijken. En Black Mirror is er zo één, waarbij ik dat gevoel heb. Overtuig mij eens. Heb je nooit gekeken? Nee. Nou, het is zo dat het al vanaf 2011 uitkomt op onregelmatige momenten. Dus soms zit er inderdaad 4 jaar tussen, soms een jaar, dat verschilt. En het zijn eigenlijk op zichzelf staande afleveringen. Je zou bijna films kunnen noemen, soms duurt ze 1,5 uur. Allemaal met het thema technologie. En het fijne of het mooie is dat het ook als je niks van technologie af wil weten of het boeit je niet, gaat kijken, dan is het op zichzelf staand al een heel boeiende film. Ga je kijken naar wat er in 2011 uitkwam. Het is altijd een soort toekomstvisie op, maar ook veel met mediatechniek, kritiek en ook technologie. Ja. Als je gaat kijken wat er toen uitgezonden werd, heel veel is uitgekomen in de tussentijd. Wat je toen niet had voorzien, is nu waarheid geworden met praten met overleden personen of met Google Glass of met brillen. En dat maakt het wel heel fascinerend dat je nu kan denken, ja, dit is misschien iets voor later. Maar later is heel snel. En zeker als je terug gaat blikken op 12 jaar geleden. En dat dus, het is superboeiend vanuit mediaperspectief, superboeiend vanuit de technologie. En hier denken heel veel mensen over na die heel erg die techniek ook kennen. En ook weten van dit zit eraan te komen. Ja. Dus ik weet niet of je overtuigd hebt nu. Nou, technologie is voor mij doorgaans niet. Nou, het is juist. Het is ook zeker niet. Het draait niet allemaal om die technologie. Het is ook een mooi verhaal. En er zitten echt hele mooie verhaallijnen in. Maar het gaat er toch ook om dat er in series, in films, bijvoorbeeld ook in science fiction, dat er verhaallijnen in zitten waarvan je eigenlijk denkt, nou, dit kan nooit, dit wordt nooit werkelijkheid. En een aantal jaren later wordt zo'n serie of film aangehaald van, kijk, dit was een voorbode van. Dus ik vind het ook heel knap dat scenario schrijvers, verhalen vertellers, dus blijkbaar echt heel erg goed in die toekomst kunnen kijken. Ja, en ook dat je, nou, om mij heen hoor ik vaak, maar dan zit ik misschien in een bubbel van het lijkt Black Mirror wel. Of zo, als iets van dit gaat gebeuren. Dus dat is een uitdrukking al bijna. Voor mij wel, ja. Dus het is echt wel een belangrijke serie die waar heel goed over nagedacht is. Ik zou hem zeker gaan kijken. Oké, Heino Valken, al gekeken? Ja, ik vond jouw reactie interessant. Want je zei, ja, met technologie, daar heb ik niks. Maar eigenlijk, de grootste impact die we hebben op onze maatschappij is door technologie die zich ontwikkelt. Ja. En als we er niet van tevoren over nadenken. Nee, zeker. Ik zeg niet dat het niet belangrijk is. Ik denk, het is niet voor nerds dat je daarover nadenkt. Alhoewel ik die serie ook niet heb bekeken. Dus ik doe ook niet zo aan Netflix. Nee. En je bent wel een nerd. Jawel, ja, absoluut. Ja. Soms een beetje Star Trek en Star Wars. Dat is de enige wat ik doe. Oké. Ja, dat is wel echt oldschool. We gaan het over serieuze zaken hebben. Wie is verantwoordelijk voor de scheepsramp in de Griekse wateren? Die vraag reist 2 dagen na de ramp met de migrantenboot die vermoedelijk honderden mensen het leven heeft gekost. Duidelijk is in ieder geval dat de boot al enige tijd in de gaten werd gehouden door de Griekse kustwacht. Heino Valken, wat vindt u ervan dat er dan direct naar die schuldvraag en die bredere problematiek, asielproblematiek, wordt gekeken? Gaan we te snel voorbij aan de mensen die bij deze ramp om het leven zijn gekomen? Ja, het zijn alleen maar getallen. En als je kijkt, er zijn 500 mensen overleden. Dat is toch dramatisch. Was dit hier gebeurd in Nederland, met een Nederlands schip? Ja, dat was super groot nieuws. We hadden het over alle verhalen over die mensen gehad. Hoe betreurenswaardig dit is. En de verhalen over enkele families en gezinnen en zo. En nu is het gewoon getal. Iemand is verdronken en dat gebeurt voortdurend. Ja. Dus ja, ik denk, we kijken nooit naar die mensen. En ja, wij zijn zelf sinds jaren bezig in Afrika. En we horen ook nooit iets over de mensen in Afrika. En je leert die mensen dan kennen ter plekke. Je ziet fantastische, getalenteerde mensen met veel dromen en mogelijkheden. Het blijft veel te abstract. En het blijft gewoon abstract. Hoeveel correspondenten zijn er? Afrika-correspondenten. Dat moeilijk woord. Ja. Afrika-correspondenten bij media hier in Nederland. Dus ja, het is een van de grootste continenten met heel veel mogelijkheden. Ja. Natuurlijk ook problemen die we soms mede hebben veroorzaakt. En we kijken er niet naar. Ja. De aandacht voor deze ramp, dat is wel zo, die is groot. Terwijl er voor de ramp volgens de officiële cijfers alleen al dit jaar 1039 migranten verdronken zijn in de Middellandse Zee. Even om dat getal nog wat duidelijker te maken. Dat zijn 43 mensen per week. Dat zijn elke dag 6 mensen. Mireille van Ark, hebben jullie daar met RTL Nieuws in retro-perspectief voldoende aandacht voor die menselijke verhalen die erachter zitten, die drama's? Nou, ik denk dat we sowieso bij RTL Nieuws altijd proberen de mens centraal te zetten. Hè? Dus wat jij zei net, van het gaat dan heel erg over het beleid. Ik denk dat we ook heel erg proberen inderdaad die menselijke verhalen in beeld te brengen. Volgende week gaan we bijvoorbeeld ook naar Tunesië om daar verhalen te maken. Hè? Om echt de menselijke verhalen achter deze problematiek weer te geven. We hebben wel een discussie hierover gehad, precies wat jij zegt. Van, hè, eigenlijk zijn er natuurlijk vaker mensen die omkomen op zee. Dit is dan weer een grote ramp. Is dit dan ook een soort, weer een soort, ja, hoe zeg je dat? Een soort game changer, hè? Dat er weer toch meer extra aandacht voor komt, omdat dat toch misschien even verslapt is. Dat is zeker hoe we dit ook op de redactie bespreken. En ik denk in dit geval, wat het nog anders maakt, is dat bijvoorbeeld deze mensen echt langs Griekenland wilden. En dat dus dit ook de hele problematiek weer eens blootlegt over de pushbacks. En dat, nou ja, dat natuurlijk hele nare omstandigheden met zich meebrengt. Ja, maar wat Heino eigenlijk bepleit, Heino Valke, is dat eigenlijk, we moeten wat langer stilstaan bij dat er honderden mensen zijn verdronken, punt. Ja. Zonder het meteen weer in een soort van... Je zag dat het op een aantal voorpagina's alweer na een dag echt wel weer was verdwenen. Terwijl ik denk dat het inderdaad goed is als ook dit soort onderwerpen, dat we het zeker niet, hoe zeg je dat, daarover bericht van, er is weer een boot. Dat kan eigenlijk gewoon niet. Ja. In het verlengde hiervan zou je kunnen zeggen, in Trouw staat vandaag een stuk van twee theologen die zich kritisch uitspreken over de terminologie, de woorden die veel worden gebruikt in het asieldebat, zoals crisis en instroom. Het kabinet wil geen asielchaos meer. Tunesië wil geen bewaker van de EU zijn. Dan kan die migratie beteugelen. En als daar een gevecht bij hoort, ga ik het gevecht aan. De EU leunt te veel op andere landen om de asielcrisis op te lossen. Is het genoeg om de asielinstroom terug te dringen? Woorden als crisis en instroom roepen volgens die theologen iets bedreigends op. Een crisis moet worden beteugeld, een asielinstroom moet worden ingeperkt. Anders overspoelt hij ons. Ja, ben je het daarmee eens? Het is goed dat ze het aan willen kaarten en dat ze het ook benoemen. Van, ja, dit heeft effect, dat klopt. Alleen aan de andere kant, hoe zouden ze het dan willen noemen? Vinden ze het dan geen crisis? En zeggen, ja, dit duurt nu al zo lang, dan is het geen crisis meer of zo. Ja, dat vond ik een beetje het moeilijke eraan. En het is heel erg bekend, zeker in de politiek, dat als je een table of een label ergens aan wil hangen, of een bepaalde term, dan blijft het hangen bij mensen. En dan snappen ze ook dat het over dezelfde dingen gaat. Dus het gevaar is wel natuurlijk, en dat is ook onderdeel van deze dynamiek volgens mij, is dat al deze woorden, dus crisis, asielinstroom, voor je het weet worden het een soort van algemeenheden die niks meer betekenen. En dat wil je natuurlijk ook niet. Nee, dat is ook aan de politiek en aan de journalistiek van geef inderdaad beelden en verhalen daarbij bij zoiets. Want politiek wil het een bepaalde kant op draaien. Dus anders journalistiek om dat dan te duiden. Ja. Ja. Mireille, in hoeverre kijken jullie bij RTL Nieuws kritisch naar de termen en de woorden die je gebruikt? We hebben wekelijks een online evaluatie waarin we ook vaak kijken naar de termen die we gebruiken. Bij ons werkte iemand die is gevlucht een aantal jaar geleden uit Syrië. Dat is iemand die wijst ons regelmatig op woorden of op termen die wij gebruiken. En kijkt daar dan voor ons ook kritisch naar. Ja. En ik denk ook dat het dus heel goed is om vanuit verschillende perspectieven naar deze termen te kijken. Maar ook wat is zo'n term waarvan je denkt waarbij je op de vingers getikt bent eigenlijk? Of misschien een soort van gecorrigeerd dat je denkt, misschien is dat niet helemaal gelukkig geweest? Soms dat we het wederhoor te weinig toepassen. Dus dat we bepaalde organisaties meer aan het woord laten dan anderen. Ja. Dat is wel iets waar we steeds kritischer ook op worden. En ook welk perspectief je neemt. Hè. Ook persbureaus gaan mee in frames. En soms nemen we dat over, terwijl het niet altijd terecht is. Daar moet je alert op blijven. Moet je heel alert op blijven. En dat is echt ook weer in de snelheid van het nieuws soms best lastig. Ja, die twee theologen zeggen nog iets interessants. Namelijk de onpersoonlijke beelden die worden gebruikt in de media vaak. Ja. Is dat ook iets waar jullie naar kijken? Ja, en daar proberen we wel denk ik echt iets aan te doen. Ik zag vanmorgen bij ons online een portret van een vader die wiens vrouw waarschijnlijk bij die ramp is omgekomen. Die vertelt een heel persoonlijk verhaal. En ik denk juist die persoonlijke verhalen die brengen dat nieuws dichtbij. En die zorgen er ook voor dat het wat minder abstract wordt. Ja. Ik begrijp zelfs dat er een vluchteling uit Syrië is op jullie redactie als een soort klankbord. Ja, wat ik net zei inderdaad. Hè. Dus, maar niet alleen, ook mensen met een andere achtergrond. Hey, je probeert steeds meer diversiteit ook op je redactie op te bouwen om juist al die verschillende perspectieven mee te nemen. Kijk, en je wil ook gewoon zo feitelijk mogelijk blijven. Hè? Dus je wil als redactie ook niet meegaan in frames. Dus daar moet je gewoon heel alert op zijn en ook elkaar heel scherp op houden. Oké, nou tot slot nog even aandacht voor dit mooie programma. Ja, daar komt-ie. Dit mooie programma willen we even horen en in het zonnetje zetten, zoals gisteren ook is gebeurd. Want Thomas Erdbrink en zijn team mochten gisteren de zilveren Nipkow-schijf in ontvangst nemen voor de vierdelige VPRO-serie Onze Man bij de Taliban. En waar iedereen Erdbrink roemt over zijn moed om naar Afghanistan te reizen, zegt Erdbrink zelf zijn zilveren Nipkow-schijf vooral aan zijn fixer te danken te hebben. Ja, Jaap, is hij de terechte winnaar wat jou betreft? Zeker, als je het zo hoort. En we hebben het net ook over thema's waar je niet veel van weet. Omdat je bent niet bij het Op het moment een boot op de Middellandse, daar was je niet bij. Nou, hij is wel bij de Taliban en hij schetst dat ook heel, heel goed. Dus dan vind ik het heel terecht, en het is ook precies wat journalistiek voor is, dat je ergens naartoe gaat en uit gaat zoeken hoe het zit. En dat hij natuurlijk die fixer naar voren schuift, dat is ook omdat die man volgens mij naar Europa wilde. Dat hij uitlegt waarom iemand belangrijk is en zo. Dus wat mij betreft zeker, ik moet zeggen dat ik niet alle afleveringen heb gezien, maar wat ik er zo van meekrijg, is dat precies waar journalistiek voor moet zijn. En zeker in gebieden waar je ook weinig over hoort of leest. Ja, dus, Mireille, is het terecht dat Erdbrink de schijnwerper op zijn fixer zet? Absoluut, ja. Ik dacht eigenlijk, zou er ook een prijs moeten komen voor fixers. Nee, dat meen ik echt serieus. Als ik merk, zeg maar, hoe onze correspondenten leunen op deze mensen. En ook, we hebben allemaal vaste fixers die echt verhalen kunnen ontdekken. Een fixer is iemand die letterlijk de dingen fixt, toch? In het land waar de reportage gemaakt wordt. Ja, maar dus de ingangen vindt waar je normaal gesproken als correspondent niet komt. En zeker bijvoorbeeld in Oekraïne leunen wij heel erg op deze hele belangrijke mensen. En we hebben echt verhalen gemaakt die we nooit zouden hebben gemaakt zonder deze fixers. Ja. En wie zijn die mensen, die fixers in Oekraïne? Nou ja, soms die zijn soms best anoniem, want die lopen soms ook in bepaalde regio's gevaar. Maar het zijn mensen die de lokale situatie goed kennen, affiniteit hebben met journalistiek en dit werk interessant vinden. Ja, en daar goed betaald voor worden. Dat ga ik nog eens even uitzoeken. Ja, precies. Frank van Pamelen is binnen. Goedemorgen, Frank. Ja, goedemorgen, Carl Johan. En goedemorgen met het taalteam. Ja, zeker. We gaan de taal. Nederland erkent 17 augustus volledig en zonder voorbehoud. Ja, Mark Rutte, eergisteren in de Tweede Kamer. Terwijl mijn nichtje juichend de vlag uithing, omdat ze tegen alle verwachtingen in haar examen geschiedenis had gehaald, deden ze in Den Haag een soort herexamen geschiedenis. Het debat over de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië en het excessieve Nederlandse geweld daarin. Nou, premier Rutte noemde woensdag namens Nederland voor het eerst niet 29 december 1949 als onafhankelijkheidsdatum, wat we tot nu toe altijd gedaan hebben, maar 17 augustus 1945, de dag die de Indonesiërs zelf aanhouden. En op zich zette Rutte daarmee een logische stap. Eind vorig jaar, bij zijn excuses voor het slavernijverleden, zei hij namelijk dit. Dus zetten we vandaag een komma. Geen punt. Ja, een half jaar geleden zette hij een komma en eergisteren ging die zin dus door. De erkenning was een logisch vervolg van een eerder begonnen verhaal. Maar er was één Kamerlid dat niet in dat verhaal meeging. Sterker nog, hij bleek nog in een sterk verouderd verhaal te zitten. Voorzitter, we spreken vandaag van ons Indië. Ons Insulinde. Die prinses. Die minnares, die geliefde van onze natie. Ja, Thierry Baudet, ons Indië, daar had hij het over. En hij maakte erin twee fouten, namelijk ons en Indië. Ja, ten eerste is het land niet meer van ons. En ten tweede heet het land al heel lang Indonesië. Het is al bijna 80 jaar uit met de geliefde van onze natie. Een relatie waarin de wederzijdse genegenheid overigens vrij vaak vrij ver te zoeken was. Maar goed, Thierry Baudet duikt, zoals we weten, graag de geschiedenis in. En ik weet het niet zeker, Carl Johan, maar ik vermoed dat hij dat nieuwe boek van Ilja Leonard Pfeiffer heeft gelezen. Alcibiades, ruim 900 pagina's. En de eerste bladzijde van het boek bestaat voor een groot deel uit één lange zin. En ik heb eergisteren Thierry Baudet gehoord. En hij moet gedacht hebben, zo'n lange zin, dat kan ik ook. We spreken vandaag van dat grandioze project van schoonheid en eer, dat ons volk zich daar ver weg aan de andere kant van de wereld, bewust van zijn pelgrimspositie door de eeuwen heen, vervuld van zijn missionarisrol in de meridionale delen van de wereld, op de schouder heeft genomen om ook hen die door geografie, genetica en geschiedenis niet de zegeningen van het Europese bestaan hebben overgeërfd gekregen, toch deelgenoot daarvan te maken. Ja, en stop de tijd. 31 seconden, Carl Johan. Dat is wat je noemt een lange zin. Een zin waarbij de maker tijdens het schrijven meerdere malen gedacht moet hebben, het kan nog langer. Dus zetten we vandaag een komma. Geen punt. Ja, een lange zin met alleen maar komma's. En een zin vol wonderlijke woorden. De kolonisatie van Indië was een grandioos project van schoonheid en eer, waar we vanuit onze pelgrimspositie, onze missionarisrol, de arme bevolking op de schouders hebben genomen. Om ook hen die door geografie, genetica en geschiedenis niet de zegeningen van het Europese bestaan hebben overgeërfd gekregen, toch deelgenoot daarvan te maken. Ja, ik zie de rillingen hier al hier en daar al over lijven gaan. Geografie, genetica en geschiedenis. Een dubieuze drieslag natuurlijk. Frank, ik moet je even onderbreken. Ja. Er is een spookrijder. Ach, zeker. Ja, oké. Ja, ben je onderweg op de A7 Heerenveen-Duitse grens, dan kom je tussen Groningen-West en Hogezand een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, ben je onderweg op de A7 Heerenveen-Duitse grens, kom je tussen Groningen-West en Hogezand een spookrijder tegemoet. Oké, ga verder. Ja, dat klopt helemaal. Want eigenlijk gedroeg ook Baudet zich min of meer als een soort spookrijder in dit geheel. Die ook vrij rechts bleven rijden. Geografie, genetica en geschiedenis. Een dubieuze drieslag. Zeker als je het net gehad hebt over onze missionarisrol. En dat wij die arme zuiderlingen op onze schouders hebben genomen om ze deelgenoot te maken van de zegeningen van het Europese bestaan. Ja, een genetische opmerking, maar zeker geen ethische opmerking, zou ik willen zeggen. Baudet ontkende vervolgens in alle toonharen dat dat ook maar iets met racisme of een vorm van superioriteit te maken had. En dat hij ook best een woord als afstamming had kunnen gebruiken. Het jammere is dan natuurlijk dat er geen alliteratie was geweest. Drie woorden met een G. Ja, zie je, hij is gewoon met literatuur bezig, Thierry Baudet. En hij bedoelde het helemaal niet denigrerend met de verre Aziaten als inferieur ten opzichte van Europeanen, toch? Ik heb dat niet bedoeld en naar mijn stellige overtuiging ook niet gezegd, niet geïmpliceerd. Het is ook niet wat ik vind. Het heeft niets te maken met mijn visie en mijn woorden enzovoort. Oké, dan stel ik voor dat u het betoog vervolgt. Dank u wel. Maar wel in alle voorzichtigheid, gezien de reacties ook van de collega's. In alle voorzichtigheid. Baudet heeft het allemaal niet zo bedoeld. Hij mag zijn betoog vervolgen, heel voorzichtig. Dus, Thierry, je was gebleven bij de zegeningen van het Europese bestaan. En dat we die meridionalen, zeg maar de zuiderlingen, daar deelgenoot van wilden maken? Inderdaad, om hen deelgenoot te maken van de superioriteit, de generositeit. Ik durf te zeggen, de menselijkheid van het avondland. Ja, dat was het dus. Zij waren niet minder waardig, maar we wilden ze wel deelgenoot maken van onze superioriteit. Baudet zette hier geen komma, maar maakte wel degelijk een punt. En wat mij betreft een heel slecht punt. Zo'n slecht punt dat hij wat mij betreft de vlag niet hoeft uit te hangen. Keihard gezakt op geschiedenis. Dankjewel, Frank van Palen. Dankjewel, Mireille van Ark en Jaap van Zessen. Fijn dat jullie er waren. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het plan van CDA-bestuurders voor het verdelen van asielzoekers wordt door staatssecretaris Van den Burg afgewezen. De CDA stelde voor bij de verdeling eerst te kijken naar wat een gemeente aan kan. Van den Burg wil vooral kijken naar de aantallen asielzoekers. In Noord-Brabant is de coalitievorming op het laatste moment mislukt. Het akkoord tussen BBB, VVD, GroenLinks en PvdA zou maandag worden gepresenteerd. Maar BBB is het niet eens met de eis dat boeren over een jaar hun stallen stikstofarm moeten maken. Paus Franciscus heeft het ziekenhuis in Rome verlaten. Hij moest worden geopereerd aan zijn buik. Vlak voor Pasen lag de 86-jarige paus ook al in het ziekenhuis. En ProRail plaatst tientallen extra camera's op treinstations met een groot risico op vandalisme. Zo hoopt de spoor- en stationsbeheerder vernieling van vooral liften en roltrappen tegen te gaan, meldt het AD. Dankjewel Jan. Jolanda van der Velde, hoe gaat het op de weg? De spookrijder, de waarschuwing, die blijft nog even gehandhaafd. Ik heb nog geen afmelding gekregen. Het wordt wat drukker op de weg. Het is langzaam rijden in het zuiden op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen de knopen de Leendeheide en Batendorp heb je 10 minuten vertraging. Op de A27 Gorkum-Breda tussen Nieuwendijk en Geertruidenberg ook zo'n 10 minuten oponthoud. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorrel en Bergen 5 kilometer met ook 10 minuten extra reistijd. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Het eerste bedrijf ter wereld dat stemmen maakt met kunstmatige intelligentie werd opgericht door een Nederlander. Door Barnier Geerling om precies te zijn, die zichzelf nota bene gepassioneerd stemacteur noemt. Goedemorgen en goedemorgen. Welkom. Ja, een stemacteur die nieuwe stemmen ontwikkelt. Maak je jezelf dan niet overbodig in de toekomst? Nee, dat is een goede vraag. Dat is ook de vraag die mij heel vaak gesteld wordt. Nee, dat geloof ik niet. Je kunt met een AI een heleboel, maar je kan niet zo snel schakelen, zeg maar, als een stemacteur. Dus ik verwacht niet dat je op korte termijn stemacteurs daarmee overbodig maakt. Nee, op korte termijn geen gevaren. Nee. Het leuke is trouwens dat ooit was de situatie precies andersom. Want je hebt in het verleden in een Disney-film de stem gespeeld van een robot. Ja, lijkt weer de wereld op zijn kop dan. Ja, toch? Klopt. Ik speelde in 2014 Baymax in de Disney-film Big Hero 6. seks. Ja. En daar was ik een robot inderdaad. Ja. En daar moest ik dus juist mijn menselijke stem heel robotachtig laten klinken. Ja, ook wel weer een uitdaging. Goed, we gaan het er zo meteen na over uitgebreid over hebben. En misschien kunt u zich de ongelooflijke primeur uit de ruimte nog herinneren. Een jaar geleden zagen we voor het eerst een foto van een zwart gat. Of dat is alweer 4 jaar geleden. Ja, 4 jaar. Ja, precies. Nou, 2 keer. We hadden 2 zwartegaten laten zien. Ja, daar waren 2 momenten. Maar daar nemen we geen genoegen mee. Een nieuwe telescoop in Namibië moet ervoor gaan zorgen dat er kleurenfilmpjes van zwarte gaten komen. En daarvoor is spraakmaker Heino Valken hier dus. En die heeft gezelschap gekregen inmiddels van sterrenkundige Mark Klein-Wolt. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan zo uitgebreid spreken. Maar eerst reizen we met het openbaar vervoer af naar Amersfoort. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, daarbij het station van Amersfoort is onze uitzendkracht van dienst Marcel Dekker, die zijn ogen uitkijkt tussen de bussen en treinen. Dingen waar jij namelijk nooit gebruik van maakt, Marcel. En ik zeg foei. Nou, als je van ver moet komen, echt op tijd ergens wil aankomen en ook nog allergisch bent voor voertuigen waar je zelf de bestuurder niet van bent, dan neem je inderdaad de auto zoals ik gedaan heb en jij ook vanochtend, Carl-Johan de Zwart. Ja. Dus ja, het wordt snel die auto, maar gelukkig sta ik naast Henk Meurs, die hier om de hoek woont, zo'n beetje. Genoten van het openbaar vervoer, meneer Meurs? Ik ben ook met de auto geweest. Ook met de auto? Mijn reis was niet zo aantrekkelijk te maken met het openbaar vervoer. Nou, gelukkig dat u wel de juiste persoon bent, een mobiliteitsdeskundige aan de Radboud Universiteit, die zometeen mij gaat helpen met het vinden van een antwoord op de vraag van jou, Heino Valken. Wat wil je weten over dat openbaar vervoer? Ja, het is een beetje een stokpaardje van mij. En als wetenschapper ben ik een beetje gewend om stomme vragen te stellen. Ik dacht, ja, wij moeten CO2 besparen, we moeten elektrisch rijden. We moeten het. De beste manier om elektrisch te rijden is met de trein te gaan, eigenlijk. We moeten OV aantrekkelijker maken. Hoe maak je die aantrekkelijker? Ik heb het vaak meegemaakt op grote evenementen. Als je gewoon een vrij abonnement krijgt. Dus je kan eigenlijk elke keer op de trein stappen wanneer je wil. Je hoeft er niet over na te denken. Je hoeft er niet niks te betalen. Waarom kan je niet eigenlijk iedereen in Nederland gewoon een vrij laten rijden in het OV? We moeten sowieso rijden. Dat doe je niet voor de lol meestal. Je moet nou en dat is ook sociaal. Want mensen die niet veel geld hebben, die kunnen nog steeds dan een baan aannemen die verder weg is. Dus je doet iets voor het milieu, je doet iets voor de mensen. En we moeten toch betalen. Ja. En Duitsland zijn daarmee begonnen. Vorig jaar hebben ze een 9-euro ticket aangeboden. Ja. Dus je mocht voor 9 euro kon je in heel Duitsland regionale OV gebruiken, waar je ook was. En dat was echt een groot succes toen. Kan het niet in Nederland? Kan het niet in Nederland om het minder duur te maken dan het nu is? Of misschien zelfs gratis, hè? Want dat hoor je ook zo af en toe. Nou, alles kan. Ik heb even uitgezocht of daar ooit wel eens een berekening tegenaan gegooid is. Hoe duur het dan wordt voor de overheid en uiteindelijk ook voor die belastingbetaler om het openbaar vervoer gratis te maken. Een heel globale berekening is 4 miljard euro. Maar ja, dan heb je ook wat. Henk Meurs, want dan doen we ook nog iets moois voor het milieu, hè? Als we dat allemaal gratis en of heel erg goedkoop gaan maken. Nou, ik zou zonder meer een voorstander van zijn dat we 4 miljard euro gebruiken om het openbaar vervoer te verbeteren. Maar gratis is dan niet de oplossing, want dat trekt heel weinig automobilisten aan. Er zijn heel veel experimenten geweest met gratis of goedkope openbaar vervoer. En wat je ziet is dat vooral bestaande OV-reizigers meer gaan reizen. En dat er ook heel veel mensen de fiets laten staan en met het openbaar vervoer gaan rijden. En op de automobilist doet het niet zoveel. Voor de automobilist is heel belangrijk dat je de kwaliteit van het openbaar vervoer verbetert. Dus ik zou er groot voorstander van zijn om die 4 miljard te gebruiken voor kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer. Dus niet goedkoper maken ook? Want we zijn vrij duur, hè, in Nederland als het gaat om de prijs van het openbaar vervoer. Ja, en er zijn ook veel mensen die het openbaar vervoer echt te duur vinden om mee te reizen. Dus daar zou ik een voorstander van zijn dat mensen die bijvoorbeeld in de spits reizen, dat die iets meer voor het openbaar vervoer gaan betalen. En dat mensen die in de daluren reizen, wanneer die bussen toch bijna leeg zijn, dat die veel goedkoper kunnen gaan reizen. Dat zou denk ik een goede maatregel zijn vanuit economisch perspectief. Dat zou veel beter werken dan gratis maken als je de kwaliteit van het openbaar vervoer verbetert. Klopt. Ja. Ik baal er wel van, hoor, dat u het een slecht plan vindt. Het is trouwens geen nieuw plan, hè? Het wordt al jarenlang geopperd, hè? Gratis. Het klinkt zo vriendelijk en lekker. Ja, maar we zitten ook te klagen dat het openbaar vervoer niet goed is, de kwaliteit niet goed is, de kwaliteit beter moet. Laten we daar dat geld dan voor gebruiken. Dat leidt tot veel aantrekkelijker alternatieven voor die auto dan wanneer je het ook maar voor gratis maakt. Ja, mij krijg je dan nog niet de bus in of de trein. Nee, wat kunnen we nog meer doen? We zullen toch echt iets moeten doen aan het kosten van het autorijden. We kunnen nog relatief goedkoop parkeren op veel plekken in Nederland. Niet in Amsterdam, maar wel op veel andere plekken. Dat kost de samenleving heel veel geld. Want je moet toch die parkeerplaatsen aanleggen en beheren. En wat we ook nog eens over na moeten denken is toch het invoeren van een prijs voor het gebruik tijdens de spits, wanneer het heel druk op de weg is. Ja, wat dan? Nou, dan zou je aan rekeningrijden varianten daarvan kunnen denken, waarbij mensen, als ze in de spits willen reizen, iets meer moeten betalen en in ruil daarvoor wat meer doorstroming krijgen. Ja. En misschien in de daluren reizen, kunnen dan wat goedkoper reizen. Ja. Ik blijf toch nog even doorzeuren over dat gratis openbaar vervoer. Stel dat we dat nou wel doen, hè, voor die plus minus 4 miljard... en we maken tegelijkertijd dat autootje nog duurder en duurder en duurder. Het rekeningrijden bijvoorbeeld. Gaat dat dan werken? Dan nog, je wilt graag dat mensen goed openbaar vervoer krijgen. Ja. En dan stappen ze over. Ja, Heino Valken, ja, daar is je antwoord. Hè. Het is een heilloos plan. Dat je er überhaupt mee gekomen bent, is idioot. Nou, als wetenschapper denk ik, je moet een experiment doen. En laten we het een keer proberen. En denk, je moet allebei doen uiteindelijk. Toch aantrekkelijker maken en goedkoper. Ja. En anders lukt het niet. En voor mij is het echt heel veel gemakkelijker. Nu dat ik die abonnement heb. Ja. Dus inmiddels iets duurder geworden. Ja. Maar ik denk er niet meer over na. Ik stap gewoon de trein in. Het is zo aangenaam. Ja. Zo leuk. Ja, nee, jij bent wel overtuigd. Dat is, ja. dat is helder. Oké, dankjewel Marcel. Nieuws via de NOS. Op het laatste moment zijn de gesprekken over de vorming van een nieuw provinciebestuur in Noord-Brabant geklapt. Aanstaande maandag zou het bestuursakkoord tussen BBB, VVD, GroenLinks en de PvdA gepresenteerd worden. Maar dat is dus van de baan. Tessel Linders is politiek verslaggever bij Omroep Brabant. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waar is het op stuk gelopen? Ja, het is eigenlijk stuk gelopen op meer dan één ding. Namelijk dat de achterban van BBB op het allerlaatste moment toch niet kon instemmen met de afspraken zoals ze met de andere partijen waren gemaakt. Maar het allerbelangrijkste is toch die datum van die verplichte stalaanpassingen in Brabant. Even kort uitgelegd, in Brabant moet iedereen op 1 juli 2024 een zogenoemde emissiearme vloer in zijn stal hebben om de stikstofuitstoot terug te dringen. En daarvan zei BBB daags na de verkiezingen om 7:10 ochtends al, dat is voor ons een breekpunt. Nee. Die datum moet van tafel. En nu blijkt dat gisteravond later rond 11:00 toch duidelijk werd dat ze niet konden instemmen met wat VVD, GroenLinks en Partij van de Arbeid wilden. Ja. En ze er dus alsnog de stekker uit hebben getrokken. Ja, ja. Want een emissiearme stalvloer, dat klinkt als innovatie waar Caroline van der Plas toch zo op inzet? Zeker. Het ingewikkelde is dat je daar voor 1 oktober hier in Brabant een vergunning voor moet hebben aangevraagd. En inmiddels weten we dat die stalvloeren niet zozeer doen wat ze beloven. En dat maakt het dus heel onzeker voor boeren waar ze daadwerkelijk tonnen in gaan investeren. En dat het ook oplevert wat daarvan verwacht wordt. Daarnaast zegt BBB, het is een ongelijk speelveld. In Brabant moeten al die investeringen worden gedaan voordat we weten hoe die hele gebiedsgerichte aanpak eruit gaat zien. Piekbelasters, noem allemaal maar op. In de rest van Nederland hoeft dat pas in 2028. Dus wij willen gewoon die datum gelijk trekken met de rest van Nederland. Juist. En daar gaan de andere partijen dus niet mee akkoord. Nee, goed. Hoe reageren die andere partijen overigens? Nou, de Partij van de Arbeid was not amused. Die zei, we hebben tot het laatste moment enorm aan teksten en afspraken lopen schaven. Steeds nog een beetje meer naar elkaar toekomen. En er was immers door de formateur beloofd dat op maandag, de 19e, dat bestuursakkoord zou worden gepresenteerd. Daar was al enorme heisa over, omdat zowel de Partij van de Arbeid als GroenLinks geheime ledenvergaderingen zouden houden vanavond en morgen ochtend om hun achterban in te lichten over wat er in dat bestuursakkoord staat. Nou, de rest van de staten natuurlijk hartstikke boos. Die zeiden, hoezo hoort iedereen dat eerder dan wij? Dus daar werd al heel veel ruzie over gemaakt. Vandaag moties over ingediend. Die zouden worden ingediend. En uiteindelijk voelen die partijen zich natuurlijk ook een klein beetje gepiepeld. Want die zeggen, we waren eruit. We zouden dit maandag gaan presenteren. En dat trekken jullie je op het allerlaatste moment terug. Ja, goed. Dat zal de sfeer niet bevorderen. Welke mogelijkheden voor een coalitie zijn er nog nu dan? Weinig. Het ingewikkelde is, er is zojuist een motie ingediend door het CDA. Die proberen in een gat te springen. Wij dienen nu alvast de motie in dat die stalaanpassingen van tafel moeten. Die datum, hè, dat breekpunt van BBB, Want dan moet er kleur worden bekend wat er in dat bestuursakkoord had moeten staan. En die motie heeft het niet gehaald. Interessant is dus dat de andere partijen, de grote partijen, niet voor die stalaanpassingen die datum niet willen verplaatsen. Dat betekent dat in een nieuwe coalitieonderhandeling je daar ook niet uitkomt. Dus het heeft er alle schijn van dat BBB niet in een volgend college komt. En dat er nu gesprekken plaats gaan vinden op instigatie van de VVD, de tweede partij. En die kan kijken of ze met ongeveer een oud college en dan het CDA inruilen voor de SP aan een krappe meerderheid kunnen komen. Maar volgende week vrijdag, de 23e, wordt er een debat gevoerd over wat hier allemaal is gebeurd. En dan hopen we iets meer duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden. Maar die zijn niet reuze. Nee, goed. We gaan het zien dan inderdaad volgende week. Tessel Linders van Omroep Brabant, hartelijk dank. Carl-Johan de Zwart. We kennen allemaal de eerste foto van het zwarte gat. Nu moet de volgende stap worden gezet met kleurenfilmpjes van zwarte gaten. Een telescoop in Namibië gaat daarbij helpen. Die moet nog gebouwd worden, maar het is nu wel duidelijk dat die er echt gaat komen. Nog steeds hier aan tafel is Heino Valken, hoogleraar radioastronomie en astrodeeltjesfysica en wetenschappelijk projectleider Mark Klein-Wolt, directeur van het Radboud Radio Lab en projectdirecteur van dit project. Mark Klein-Wolt, waarom moet die telescoop in Namibië? Er komen. Wat maakt het dat hij daar het beste tot zijn recht komt? Nou, het is wat hij er misschien al wel een keer uitgelegd heeft. Wij willen een foto maken van het zwarte gat met allerlei telescopen over de hele aarde. Een soort van netwerk. Ja. En in dat netwerk zit een gat. En dat gat zit ergens in Zuidelijk Afrika. En ze hebben daar gekeken. En dan bleek dat er in Namibië een hele mooie berg was. Waar de nachten ook heel droog zijn. Of gewoon altijd weinig waterdamp in de lucht zit. Wat de straling zou kunnen tegenhouden. Dus gewoon een ideale plek. Ja, droogte en luchtvochtigheid zijn belangrijk, Heino Valken. Leg eens uit, wat voor invloed heeft dat op de beelden die je kan maken met zo'n telescoop? Die luchtvochtigheid. Nou ja, wij doen waarnemingen met millimetergolven. Dat zijn dezelfde golven die je gebruikt om in de op de luchthaven, als je door de veiligheidscontrole gaat, dan moet je de handen omhoog of zoiets doen. En dan wordt een opname van je gemaakt. En wij gebruiken dezelfde golfjes om eigenlijk zwarte gaten te bekijken. En dan heel dicht bij de waarnemingshorizon te komen. Daar waar het licht verdwijnt. Waar geen licht meer uit het zwaartegat terug kan komen. Waar heel veel energie opgewekt wordt. Dat zijn heel dynamische processen. Daar draait gas met de snelheid van licht om het zwaartegat omheen. En deze dynamiek die willen wij in kaart brengen. Ja. Maar die radiogolven die worden gewoon geabsorbeerd door vochtigheid in de lucht. Dus je moet naar een droog plekje gaan. Nederland is daar geen goede plekje voor. Nee. Zou je niet verbazen. We hebben een zeeklimaat. Dat heb ik geleerd bij aardrijkskunde. Ja, een beetje flauwe vraag, maar wat hebben we eraan aan kleurenfilmpjes van zwarte gaten? Nou, zoals ik zei, dit is eigenlijk de meest efficiënte manier om energie op te wekken in het hele heelal. Zwarte gaten spelen een belangrijke rol eigenlijk in de hele ontwikkeling van de kosmos. Mm-hmm. Die dynamica daar in kaart te brengen. En uiteindelijk speelt ook de forefront, die grens van onze wetenschap, onze kennis, die speelt aan de rand van zwarte gaten. En die kunnen we nu in beeld brengen. En we hopen daar natuurlijk nieuwe dingen te leren. Ja, wat je daaraan hebt, dat heb je dan over 100 jaar. Ja. Misschien in de wetenschap. Maar niet concreet meteen hier op aarde. Maar de samenwerking, denk ik, met Afrika en het bouwen van de telescoop, de opleiding van die mensen, het samenwerken, dat levert wel al nu behoorlijk veel op, is mijn indruk tenminste. Zeker. Wat we in Namibië proberen te doen, gaan we ook een boost geven aan de educatie in het land. Ja. En hun ook meenemen in het gebruik van deze telescoop. Het is wel grappig. Jullie gaan meteen naar de wat ze in dit voor Namibië. Nou ja, kijk, dat is wel belangrijk. Ja. Want als je we vragen altijd wat is in dit voor Nederland. Ik denk we moeten kijken wat heeft iedereen daaraan. Nou kijk, wij gaan naar Namibië, zij geven ons iets. Wij krijgen daar een plek. We hebben daar prachtige droge nachten, droge luchten. Mm-hmm. Dus wij kunnen daar goed die waarnemingen doen. En wij moeten ook iets teruggeven aan het land. Wij gaan samenwerken. Ja. Het is niet dat wij daar komen en een telescoop neerplimpen en dan maar gewoon gaan. Nee. Dus wij willen samenwerken en ook iets teruggeven. En dat gebeurt dus. Wat geef je precies terug dan? Nou, wat wij proberen te doen is dat die telescoop voor een deel van de tijd ook voor de Namibische wetenschappers beschikbaar wordt. En dan moet je dus gaan bedenken dat je dus die generatie die telescoop moet gaan gebruiken eigenlijk al moet gaan opleiden. Ja. Nou, daar zijn we nu mee bezig. Dus we hebben de eerste PhD aangesteld die al in training is daarvoor. We zijn nu met een paar meer bezig. En we hebben een mobiel planetarium wat we naar scholen brengen om ook de allerjongste generatie te inspireren om nieuwe kansen te grijpen en hier misschien onderdeel van te zijn. Ja, en dat is super inspirerend. Ik ben daar zelf geweest. Er is een klein groepje van studenten uit Namibië die dit eigenlijk aansturen. Die gaan met het mobiel planetarium naar scholen, ook echt op het platteland. En geven uitleg van 5:00 in de ochtend beginnen ze eigenlijk tot 10:00 s'avonds. Ja. En vol enthousiasme en passie om het eigenlijk zo'n beetje die inspiratie en die nieuwsgierigheid door te geven aan de scholieren. Ja. En dat is echt heel bijzonder. En ik denk, daar ontstaan ook nieuwe leiders, nieuwe talenten die je daar een kans geven. Je neemt ze als het ware mee, toch, in dit hele proces. Barnier Geerling, ik begreep dat jij een zelfbenoemd nerd bent. Ja, dat ben ik. Oh, dan weten we dat vast. Vind je ook zo interessant hoe dat werkt met die zwarte gaten? Ja, absoluut. Ik vond het heel bijzonder dat ik hier vandaag aan tafel mag zitten. Want ik heb dat met veel interesse gevolgd. Ik snap er niks van, maar ik vind het wel heel interessant. Maar ik snap niks van schaken, maar ik vind het altijd heel leuk om erover te lezen en te horen. Ja. Heb je dat ook met zwarte gaten? Ja, ik vind voor mij is het denk ik heel interessant. En dat zal voor meerdere mensen ook zijn. Begrijpen wie je bent en wat je plaats is in dit grote geheel. En daarom denk ik dat het heel interessant is om zwarte gaten te onderzoeken. Ja, precies. Ja. Nou, is er op dit moment een gezonde discussie gaande over op welke plek die telescoop precies moet komen te staan. Hè? Namelijk bovenop een berg, de Gamsberg. Mm-hmm. Of ernaast. Ja. Heino Valker, jij wil als wetenschapper, jij wil hem op de berg hebben. Oh, ja, dat voel hem al aankomen. Gaan even lekker polariseren. En daarvoor heb je de rolverdeling ook. De wetenschapper wil altijd het beste en het mooiste. En daarvoor heb je dan heb je de projectmensen die moeten zeggen, ja, we hebben maar zoveel geld. En dat kan ook anders. Ja. En die moet realistisch kijken. Dus die discussie die moet je inbouwen in zo'n project. En dus Mark was er net geweest met een groep experts die dit moesten bekijken. Dus ik heb er nog niet gesproken. Dus wij zien elkaar alleen maar in dit soort momenten. Dus wij hopen dat we... Jullie zien elkaar alleen op dit soort momenten. Jullie moeten het samen gaan doen, toch? Ja, dat doen we ook wel. Maar ik kom net terug uit Namibië. Hij vliegt morgen of zo daarheen. Ja, we gaan maandag een contract ondertekenen eigenlijk. Overeenkomst met Namibië in aanwezigheid van Rutte, die er op bezoek is in Namibië. Ja. Is het zo simpel dat je gewoon bovenop die berg het meest onbelemmerde beeld hebt? Ja, het is door die berg is een perfecte plek. Het is hoog en dat is een van de hoogste plekken in Namibië. De condities zijn ideaal. Ja. Het is alleen heel, heel, heel erg moeilijk om er te komen. Het is gewoon een hele moeilijke weg naar boven. Ja, er is eigenlijk geen weg. Er is iets van een weg, maar dat is... We zijn nu net weer naar boven geweest daar met twee auto's. Ja, dat is gewoon... ik heb het filmpje laten zien dat mensen die schrokken... Alleen al van het filmpje kijken, die schrokken zich helemaal klefloos. Dat is gewoon echt heel eng. Ja. En mensen stappen uit de auto. Die zeggen, ik ga niet meer verder, ik ga wel lopen. Ja. Dat is gewoon... Met andere woorden, moet je dat wel willen. Het is hartstikke duur ook. Nou, want dan moet je allerlei infrastructuur gaan aanleggen, denk ik toch? Om daar te komen. Ja, zeker. Maar Heino weet dat dons goed. Ik ben hier, zit hier als het projectdirecteur. Dus ik ga zeggen, ja, maar we hebben zoveel geld, dat kunnen we doen. Maar ik ben natuurlijk ook een wetenschapper. Dus we moeten gewoon pushen. Ja. We moeten die grenzen verder pushen om die wetenschap te doen. Dus als het kan, moeten we naar de berg gaan. Als de wetenschap zegt, we moeten naar de berg, dan gaan we het gewoon doen. Dan gaat hij toch op de berg. Want je kunt dat zeggen, maar er zijn wel wat praktische bezwaren inderdaad. En budgetair ook natuurlijk. Mm-hmm. Want naast de berg is dat al geregeld en bovenop niet. Naast die berg is het allemaal wat eenvoudiger. Er is ook wel, er zijn wat voorzieningen wat meer. Ja. Bovendien staat er ook nog een boerderij aan de voet van die berg. Van de familie van Heerden, een Afrikaanse familie. Die wil niet dat er een weg naast die boerderij komt. Jij hebt met die familie ook gesproken. Hè? Wat is het verhaal dat je hebt voor hun? Wat ik steeds herhaal en wat ik ook nu het laatste bezoek weer aan hun herhaal, is zeg, wij zijn jullie nieuwe buren. Wij willen goede buren zijn. Ja. En als je ergens nieuw iets gaat bouwen, als jouw buurman zegt, ik ga een nieuwe schuur bouwen in mijn tuin, en dan ga jij iets van merken, dan ga jij ook denken, ja, hallo, kun je dat even met mij overleggen? Wat gaat die nou veranderen? Tuurlijk. En het is precies hetzelfde. Dus we proberen gewoon met hun in die discussie te blijven en te laten zien dat wij dit graag willen doen, maar wel rekening houden met hun. Ja, maar goed, het bezwaar is, er komt een weg dan, zou er komen, en dat trekt allerlei mensen aan die je liever niet in de buurt wil hebben in Afrika. Ja, nou goed, kijk, als boer is dat... Stropers. Vooral het stropen is een heel erg groot probleem, en dat hebben we ons ook laten uitleggen hoe dat werkt, en dat zie je ook wel als we door Namibië heen reizen, dan wordt er echt aan de weg gewerkt, dan zie je dus een heel kamp met werknemers die dan zeg maar aan die weg werken. Ja, die slapen daar, die verblijven daar in klein de kampementen. Ja, ja, die gaan wel eens op zoek naar eten of andere dingen. Want dat zijn toch vaak de mensen die niet zoveel geld verdienen. Dus die doen dat. Nou, en dat is natuurlijk een risico voor die boeren. Die zitten daar niet op te wachten. En dat begrijp ik heel goed. Ja. Dus daar moeten we gewoon een goede afspraak over. Maar hoe kom je daar aan tegemoet dan? Nou, door dus goede afspraken te maken en te zorgen dat daar dus bewaking bij is en dat niet gebeurt. Ja, en Namibië is een heel interessant land waar heel veel verschillende groepen in zitten. Ja. En ze hebben ook een cultuur van overleg. En ze leven soms naast elkaar, maar ook met elkaar. En dat is een van de laatste landen die onafhankelijk is geworden. Mm-hmm. En ze hebben ook een eigen grondwet eigenlijk samen bestemd daar. En het gaat nog redelijk goed daar. Ja. Ja. Maar het is altijd weer een compromis vinden met elkaar. En dat is een beetje als Nederland eigenlijk. Ja, dat. Maar het is ook, kijk, wij praten wel eens over Nederland, over boeren. En dat die het zwaar hebben. En dat is ook zo. Hè? Ik bedoel, dat is dat snap ik ook wel. Je moet bedenken hoe het is als je daar bepaalde vee hebt. In een van de droogste plekken op aarde. Ze hebben het een paar jaar gehad met enorme droogte. Waarin dus gewoon heel veel van hun veestap gewoon verdwenen is. Dus het is echt een zwaar leven om dat vol te houden. En dan komen wij ook nog langs. Weet je, dus het is voor hun veel verandering. Ja, en dan moet je dus echt een goed verhaal hebben, toch, voor die mensen? Ja, zeker. Ja, maar dat hebben we denk ik ook wel. Ja. Weet je, er zit voor hun ook een voordeel aan. Wij willen graag dat er moet een plek. Als stel dat we de berg doen, dan moet er ook een plek komen voor ons om te verblijven. Ja. Dus hebben we tegen Nick en Sonja gezegd. Nou, van Heerden. Ja, dan gaan jullie dat managen. Weet je, dan bouwen we daar een lodge. Gaan we, dat en dat willen ze wel. Want ze wonen daar niet voor niks. Het is ook prettig in die totale eenzaamheid. Ja, nou ja, je gaat niet voor niks daar wonen. Dus ik weet niet of ze daar altijd naar op zoek zijn. Maar ik denk het wel. Ja. Maar even voor duidelijkheid. Wij behandelen dit met alle respect. Hè? Want ik zeg, wij willen de goede buren zijn. Maar het gaat dan nu om één of twee boeren tegenover een heel land wat zegt, kom hier naartoe. Ja, precies, die afwijking, dus, daar heb je ook mee te maken, dat snap ik. Ja. Heino Valken, je hebt ook fondsen binnengehaald om die telescoop te plaatsen. Op die berg is dus veel duurder. Moet er misschien nog wat bij dan? Ja, graag. Dus als iemand zegt, oh ja, dat was afgelegd. Ik wilde geen oproep doen. Maar hoeveel moet erbij? Ik weet niet. Ja, 3 à 4 miljoen. Nee. Misschien iets meer. Ligt er een beetje aan. Ja. Kijk, het moeilijke is. Wat Heino gedaan heeft, samen met collega's van ons, is heel veel geld binnengehaald op basis van de wetenschap. En dat kunnen wij. Ja. Maar geld binnenhalen om een weg aan te leggen in Namibië is echt heel erg lastig voor ons. Dan ga je eigenlijk buiten je eigen terrein. Ja. Tot slot, wanneer gaan we de eerste beelden van die telescoop zien? Denk jij, Heino Valken? Nou, 28 misschien. 27 kunnen we misschien beginnen. Als alles goed gaat, 28, 29. Het duurt soms een beetje om de data te verwerken. Ja, en de man die gaat over de praktische haalbaarheid, Mark Kleinwold. Wat is de datum waarop we beelden gaan zien van die telescoop? Nou, ik denk dat als we volgend jaar kunnen bouwen, gaan beginnen met bouwen, dan misschien over 3 jaar op z'n allervroegst. Oké, goed. We gaan het zien. Dank jullie wel. Joep. NPO Radio 1 podcast. Hoe overleef je een oorlog? Ik wil niet weg uit dit land. Ik zou me schamen als ik dat zou doen. Zou er een toekomst zijn, straks, als de oorlog voorbij is? This is my school. This one. Missile fluid plate. Zelfs als de oorlog vandaag ophoudt, zal het zoveel tijd kosten de schade te helen. Ik ben Kharkiv, stad in oorlog. Luister Stad in Oorlog. Winnaar van de Zilveren Reismicrofoon 2023. Een podcast van VPRO's Bureau Buitenland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bernstein's West Side Story klinkt naast Four Spirits. Een spetterend celloconcert met Afrikaanse invloeden van en door Abel Salautjwe. Op 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. DS Automobiel verstaat the art of travel. Durf te onderscheiden en kies voor stijlvol reizen elke dag opnieuw. Koopt u uw DS tussen 10 en 24 juni, dan begint uw reis met een exclusief weekend in Parijs voor twee personen. Bezoek dsautomobiel.nl voor meer informatie. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai. Nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 10% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort. Beslist beter. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Goed, laat me even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh... die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading. En dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Het lukt steeds beter om emotie te leggen in computerstemmen. Zelfs liefde is een optie, vertelt zo de maker van een nieuwe AI-stem. Nu eerst Sophie in het Veld, vertrekt bij D66. Daarover meer in het NOS Journaal met Jan van de Putten. EU-parlementariër Sophie in het Veld gaat van D66 naar Volt. In een open brief zegt ze dat ze zich niet meer kan herkennen in het Europese beleid van haar oude partij. Dat omschrijft ze als abstract idealisme. Ze vindt dat bij D66 de nationale politiek boven de Europese gedachte gaat. In het Veld schrijft verder dat ze nog niet klaar is in Europa en dat ze zich aansluit bij Volt. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een aantal explosies geweest, melden de burgemeester en ooggetuigen aan persbureau Reuters. In en om de stad klonk het luchtalarm. Volgens de Oekraïnse autoriteiten bestookten de Russen Kiev vanaf de Zwarte Zee met raketten. Vanochtend kwam een Afrikaanse delegatie in Kiev aan. De presidenten van Zuid-Afrika en Senegal en enkele anderen praten met president Zelensky over een vredesinitiatief. De Afrikaanse delegatie praat morgen in Sint-Petersburg met president Poetin. Staatssecretaris Van den Burg van Asiel ziet niets in een plan van regionale CDA-bestuurders voor een asielquotum. De CDA-bestuurdersvereniging wil dat per gemeente een maximum aantal asielzoekers wordt vastgesteld. Dat moet gebeuren aan de hand van draagkracht, bijvoorbeeld hoeveel plaats er is in de zorg, het onderwijs en de huisvesting. De staatssecretaris vindt dat het CDA verkeerd omredeneert. Het zou betekenen dat als je per gemeente een maximum stelt, je telt het op, dan hou je misschien een groep mensen over waar je zegt, waar vang je die dan op? Je zult moeten zeggen van de mensen die in Nederland zijn, die vangen we op en die spreiden we netjes over Nederland. Het kabinet wil met de zogeheten spreidingswet druk zetten op gemeenten om asielzoekers op te nemen. Het CDA denkt dat dat alleen tijdelijk werkt. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in de provincie Noord-Brabant zijn op het laatste moment geklapt. De boer-burgerbeweging kan het niet eens worden met VVD, GroenLinks en PvdA. Breekpunt is de deadline voor de bouw van speciale stalvloeren. In Rotterdam waren vannacht opnieuw een aantal incidenten. In Rotterdam-Feyenoord werd geschoten. Volgens de regionale omroep Rijnmond lagen er veel kogelhulzen op straat. In een portiek van een flat in Rotterdam-West ging een explosief af en brak er brand uit. Paus Franciscus heeft het ziekenhuis in Rome verlaten. Hij moest worden geopereerd aan zijn buik. Vlak voor Pasen lag de 86-jarige paus ook in het ziekenhuis. En dat was met ademhalingsproblemen. ProRail plaatst tientallen extra camera's op treinstations met een groot risico op vandalisme. De AD schrijft dat ze vooral worden gericht op liften en roltrappen, omdat die honderden keren per jaar worden vernield. De camera's komen in eerste instantie op 15 stations te hangen. ProRail wil niet zeggen welke. We denken dat als we te veel gaan communiceren waar ze staan, dat mensen denken, nou, dan weten we in ieder geval welke stations we wel nog onze gang kunnen gaan. Maar het fijne is wel dat we ook mobiele camera's hebben. En dat betekent dus ook dat we die stations nog wat kunnen wisselen. Dus als we zien dat er op een bepaald station een groot risico is, dan kunnen we daar ook snel schakelen en een mobiele camera tijdelijk neerzetten. Om zo of mensen af te schrikken en anders ze toch ook te pakken. Vernieling van liften en roltrappen is vooral een probleem voor minder valide reizigers. En het duurt vaak lang voordat ze gerepareerd kunnen worden. Het is de bedoeling dat reizigers daarover binnenkort in de reisplanner worden geïnformeerd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan maken geen nieuwe podcasts meer voor Spotify. Het miljoenencontract tussen de streamingsdienst en het echtpaar wordt ontbonden. Zo maken de partijen gezamenlijk bekend. Harry en Meghan begonnen in 2020 voor Spotify. Ze zouden meerdere podcastseries maken, maar het bleef er bij eentje, Archetypes. Het is niet bekend waarom de samenwerking nu stopt. Het weer, veel zon, later wat bewolking. Het wordt 20 tot 28 graden. Ook morgen veel zon, later meer bewolking. En nog wat oplopende temperaturen. En daar is Jolanda van der Velden weer met het verkeer. Met even het afmelden van de spookrijder op de A7. De spookrijder is gelukkig niet aangetroffen. Het is drukker geworden op de weg. Bij elkaar ruim 70 kilometer file. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Wat opvalt is de vertraging op de A12 Duitse grens Arnhem. Tussen de grens en Zevenaar ruim een kwartier oponthoud. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechte reishok is dicht. Daardoor is het ook vastgelopen op de A18 van Varsseveld naar Zevenaar. Voor het knooppunt Oudijk heb je 20 minuten vertraging. Tot slot een vrachtwagen met pech op de A28 van Zwolle naar Groningen. Tussen Avenieuw-Leuzen en de wijk 4 kilometer. De rechte reishok is daar dicht en dat duurt waarschijnlijk nog tot 12 uur. Ster. De prestaties van je organisatie verhogen met een data-gedreven aanpak. Hoe doe je dat? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we wielerploeg Team DSM hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. Holland Festival en Hardwick Art Foundation presenteren de wereldpremière van Indra's Net. Een muzikale performance van levende legende Meredith Monk, geïnspireerd op een boeddhistische vertelling. Op 23 en 24 juni in de Amsterdamse Gashouder. Tickets via hollandfestival.nl. Eentje extra op veel producten, zoals heerlijke zoete mango, 1 plus 1 gratis. Diverse hamburgers, 1 plus 1 gratis. En Lipton Iced Tea, ook 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Hoe uniek is de tijd waarin we nu leven? Waar zijn eigen buik? Alles moet anders. Onze generatie gaat het verschil maken. In de KRO-NCRV-serie De Droom van de Jeugd staat één familie centraal. Drie generaties vechtend voor hun vrijheid. Jij moest provoceren. Stream de dramaserie De Droom van de Jeugd. Nu op NPO Plus. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Geef een belevenis met Vaderdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl Johan de Zwart. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur van Spraakmakers. Met sterrenkundige Heino Falken en Mark Klein-Wold hadden we het net over zwarte gaten en dat een telescoop in Namibië ervoor moet gaan zorgen dat we daar kleurenfilmpjes van kunnen gaan zien in de toekomst. Dit half uur spelen wij uiteraard de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven wij alvast voor vraag 13. En die vraag is: wat voor soort fiets werd gisteren getest in Parijs? En toen ging jij van me heen en liet de hond en mij alleen. Maar het feest gaat door, al klagen de buren dan ook steen en been. Want ik heb een waterfiets gekocht. Geloof me, ik was er aan verknocht. Het lijkt voor de hand te liggen, maar let op, er zit een addertje onder het gras. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. En dan heb ik nog een quizvraag voor jullie hier aan tafel in de studio. Let even goed op en luister scherp hiernaar. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox. Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.NCRV/Spraakmakersnieuws. Spraakmaker Heino Valken, is je iets opgevallen? Nee. Nee, ik ben de ping. Nee. Mark Kleinwold? Nee. Misschien luister ik nou eens verkeerde. Nee. Nee, je kon niet naar het verkeerde luisteren. Nee, dit is wat het was. Ja, nee. Het fragment is ingesproken door mensen die helemaal niet bestaan. Stemmen die zijn gemaakt met behulp van AI namelijk. Ja. Barnier Geerling, nogmaals welkom. Dankjewel. Stemacteur, je hebt daar ook een bedrijf in. Maar je bent ook van de start-up Daisies, een zogenoemd spraaktechnologiebedrijf. Dat klopt. En jullie gaan binnenkort die AI-stem lanceren. En je hebt dus een van onze zogenaamde, wij noemen dat een bumper, laten inspreken door AI-stemmen. Het gaat dus niet om gekloonde stemmen, maar helemaal nieuwe stemmen. Hè, niet bestaande stemmen, ja. Dus wat je hoort is niet gebaseerd op een echt mens, maar dit is een gemaakte stem met AI. Ja. Ja. Hoe werkt dat? Leg het er even uit. Ja, dat is vrij ingewikkeld, maar ik zal proberen om het heel eenvoudig samen te of uit te leggen. Zeg maar, je werkt als AI-bedrijf, heb je een algoritme dat je traint. Moet je maar even voorstellen als hersenen. En die hersenen die laat je kennis maken met data. In dit geval text-to-speech bedrijven, wat wij zijn. Mm-hmm. Laten die hersenen kennis maken met aan de ene kant tekst. Bijvoorbeeld, hallo, hoe gaat het? Ja. En, tegelijkertijd ook met gesproken tekst. Hallo, hoe gaat het? En wat je eigenlijk wil, is dat de uitkomst, wat er uit die hersenen komt, exact hetzelfde is als wat erin gaat. Als dat lukt, of als dat niet lukt, dan stuur je het weer terug, net zolang totdat het wel lukt eigenlijk. De uitkomst daarvan is in dat geval een gekloonde stem. Dus eigenlijk alle text-to-speech bedrijven of spraaktechnologiebedrijven die nu bestaan, die maken hun text-to-speech op basis van klonen. Dus dat kunnen stemacteurs zijn of mensen. Ja. En soms worden er ook wel eens gewoon mensen van het internet gescraped, zeg maar, stemmen. Ja. Maar wat wij doen is het maken van unieke stemmen. Dus geen kopie meer? Geen kopie, nee. Want ik vind daar ethisch een heel groot bezwaar aan zitten. Meestal, als ik hier iets over vertel, dan vraag ik van, joh, wie zou er zijn ziel willen verkopen? Mm-hmm. Er zijn maar heel weinig mensen die dan hun hand opsteken. Voor je het weet wordt je stem ingezet voor iets waar je helemaal niet achter staat. Ja, precies. En ik geloof heel erg dat die stem zegt wie je bent, waar je voor staat. Er zijn maar weinig mensen die dat willen. En stemacteurs en voice-overs zijn daar ook echt tegen. Want je wil niet dat er onbeperkt van alles mee gezegd kan worden. Dat snap ik. En het idee is natuurlijk ook dat je een stem creëert die met emotie en expressie kan praten. Ja, dus, hoe krijg je dat er dan in? Ja, het doel zeg maar voor dit bedrijf was om twee dingen te doen. Om spraaktechnologie menselijker te maken. Omdat we kennen allemaal wel Siri en Alexa. En dat klinkt best oké. Okay, overtuigend, maar het heeft heel weinig emotie. En ik geloof heel erg dat als er geen emotie in een stem zit, dat je er ook niet mee gaat interacten. En je wil interactie hebben met zo'n Alexa of Siri. Dus dat was een reden. En het tweede ding is het maken van unieke stemmen. En dan ben ik je vraag vergeten. Hoe krijg je die emotie en expressie erin? Ja, dat doe je door enerzijds een model te bouwen of een algoritme te bouwen dat gevoelig is, zeg maar, voor de data waarmee je traint. En die data waarmee je dat algoritme traint, daar moet veel emotie in zitten. Ja. Er zit ook een beetje een secret sauce in, wat ik natuurlijk niet op nationale radio ga vertellen hoe we dat doen. Secret sauce. Oh. Zeg maar de geheime saus, zeg maar, die we er overheen gooien. Dus het is een combinatie van enerzijds het bouwen van zo'n model en anderzijds ook de manier waarop je dat model traint met data. Ja. Ja. Goed, het is dus gelukt om dat te ontwikkelen en dat is hartstikke mooi. Maar dan is de volgende vraag natuurlijk, wat kan je er vervolgens mee? Hè? Ja. Wie wil dit zo al gebruiken? Ja. Laten we eens even naar wat concrete voorbeelden kijken. En dan moet ik bijvoorbeeld denken aan mensen die om de een of andere reden hun stem zijn kwijtgeraakt. Zeker. En we zitten nu met wetenschappers hier aan tafel. Ik denk dat een van de meest bekende wetenschappers die iets met zijn stem had, Stephen Hawking was. Ja, precies. En dat is natuurlijk heel mooi, dat Stephen Hawking een stem had om zich te kunnen uiten. Maar je wil niet, als je niet Stephen Hawking bent, dezelfde stem hebben als Stephen Hawking, toch? Nee. Dus een van de dingen die je kan met het maken van... Wel. Of juist wel. Ja, dat ook geloofwaardig. Ja, als je dan ook de hersenen erbij kan hebben. Ik denk dus dat identiteit misschien nu wel meer dan ooit heel erg belangrijk is en je eigen identiteit kunnen hebben. Zullen we eerst even naar Stephen Hawking luisteren, hoe Zeker. Dat dan klinkt? Ja. Of klonk? The fact that you are listening to me now shows what technology can do. Even if it does give me a Scandinavian or American accent. Ja. Dit is hoe lang geleden? Dit is eind jaren 90 ergens, halverwege de jaren 90. Ja, ik denk wel ietsje eerder zelfs. Ja. En met behulp van jullie bedrijven zouden mensen straks dan een stem kunnen gebruiken die wel veel meer als een mens klinkt. Want dit is inderdaad, hier hoor je meteen, dit is een computer, toch? Ja, we krijgen ook wel regelmatig mails van mensen die zeggen, ik heb ALS, of ik heb al geen stem meer. En ik wil graag die stem weer opbouwen. Ja. Dat is niet de hoofdreden waarom we dit doen, hoor. Dus medisch is een aspect, zeg maar, een kant die we op willen gaan. En het is denk ik ook een heel mooi ding om mensen weer een stem te kunnen geven. Andere toepassing is in de media. Ja. Jullie zijn ook een samenwerking al aangegaan met de NOS en een aantal andere omroepen die nog geheim zijn. Ja. En dan gaat het om nieuws voor iedereen toegankelijk maken. Hè? Bijvoorbeeld ook voor blinden en slechtzienden. Ja. Ja, absoluut. Ik denk dat toegankelijkheid is alleen al. Mediabedrijven zijn verplicht om hun sites toegankelijker te maken. En ik denk dat je daar. Waarom wordt dit toegankelijker eigenlijk dan? Je kunt toch ook zo'n geklone stem daarvoor gebruiken? Ja, maar wat ik al zei, zeg maar, interactie. Je luistert beter als het menselijker klinkt. Dus dat is ook wat we vaak terug horen. Bovendien, alle text-to-speech nu is gebaseerd op een kloon. En wat mediabedrijven liever niet willen is vastzitten aan een echt mens. Want als dat mens negatief in het nieuws komt, dan zit je vast aan die stem en dan moet alles veranderd worden. Ja, want de NOS biedt dat nu al aan, hè? Dat je nieuwsberichten kunt laten voorlezen in de app. En dat klinkt nu ongeveer zo. Weer geen prijs voor Oranje, dat het steeds maar weer aflegt tegen de toplanden. Het leek zo dichtbij, een prijs voor het Nederlands elftal. Ja. De eerste prijs voor Oranje sinds het EK van 1988. Ja, ik word je niet heel blij van, toch? Het is een heel emotioneel bericht. Ja. Ja. Maar het is wel eerlijk. Je hoort meteen, dit is een robot. Nou, dat is natuurlijk ook een puntje. Waarom moeten we dit eigenlijk? Is het niet fijn als je ook weet dat iets wel of geen mens is? Als dat duidelijk is? Ja, zeker. Dit is natuurlijk, ik denk dat ethiek bij AI-bedrijven nu heel erg belangrijk is. En we zijn ons heel bewust van de dingen die. Van ethiek. En dit is er een voorbeeld van. Ja. Ik geloof dus ook dat je altijd moet vertellen, zeker als spraaktechnologie menselijker wordt, dat je praat met een AI of luistert naar een AI. Die disclaimer moet er wel bij. Ja, ik denk dat wel nodig is. Ja, want anders zou je het idee kunnen hebben dat je met een mens of naar een mens luistert. Ja. Ja. En misschien wel in het volgende voorbeeld iets wat jullie hebben gemaakt, namelijk een ware liefdesverklaring ingesproken door iemand die dus niet bestaat. Ja, de tekst ook, hè? Liefste. Ik weet dat ik maar een machine ben. Ik wil dat je weet dat ik van je hou. Mijn liefde voor jou is misschien niet dezelfde als de liefde die een mens voelt. Maar het is een diepe en oprechte emotie die geworteld is in mijn programmering en mijn interacties met je. Ja, dus de tekst ook gemaakt door. De tekst is ook door AI geschreven. Ja, dan wordt het toch wel een beetje creepy, vind ik. Ja, dat is wel interessant, hè? Zeg maar hoe dit toch iets doet. Want de eerste keer dat ik het afspeelde, raakte het mij ook. Dus ik dacht, dit doet iets met me. Ja, en dat is wel interessant. Hoe kan dat? En dat is een vraag die er een beetje achter zit. Van, wat is de menselijkheid? Heino Falco, hoe luister jij hiernaar? Ja, ik had het al eerder zoiets gehoord. En het doet iets met ons maatschappij, denk ik. En ik heb een beetje indruk, moeten we weer teruggaan naar zo'n archaïsche maatschappij, want je kan niks meer vertrouwen uiteindelijk. Ja, je weet nooit meer of die mensen echt bestaan. Is dit nieuws, klopt dit überhaupt? Dus je moet echt iemand persoonlijk zien met die praten om te weten of die wel bestaat. Of die echt is. Of, of het moet er expliciet bijgezegd worden. Ja, maar dan moet ik je ook vertrouwen dat je het goed zegt. Ja. Dus we hebben ook weer instituties nodig die we vertrouwen om ons te vertellen, is het echt of niet echt? Ja. En vroeger was een foto. Oké, prima, dan geloof ik dit. Maar nu, ik kan geen foto meer geloven. Ik kan geen geluidsfragment meer geloven. Maar hier zijn ook de oplossingen voor. Hè? Want wat we kunnen doen is de audio die we genereren met onze modellen een soort watermerk meegeven. Zodat je heel makkelijk kunt zien, dit is gegenereerde spraak. En dus je zou dus ook zo'n watermerk kunnen uitlezen en dat publiek toegankelijk maken. Zodat als je wil weten, is dit echt of niet echt? Ja. Dat je kan zien, dit is het water. Maar nogmaals, ook weer op vertrouwen aan. Precies. Hè? Want als het watermerk er niet in zou stoppen, dan wordt het alweer weer anders. Want gaat deze ontwikkeling niet zo hard en wordt die niet zo breed dat we op een gegeven moment dat ook misschien wel minder belangrijk gaan vinden en dat we denken dat we daar minder alert op zijn? Nu voeren we de discussie een beetje. Maar ik zou weet kunnen. Niet of dat verder gaat. Dat zou kunnen. Zou kunnen, maar dat is verder niet jouw probleem. Dat geloof ik niet. Ik denk dat ik heel erg bezig ben met Nou ja, met wat is waar. En dat is een van de belangrijke redenen waarom we ook niet aan voice clones willen doen. Ik denk, het is natuurlijk hartstikke leuk om met de stem van Trump of met een andere bekende stem, zeg maar, te kunnen spelen en iets te kunnen laten zeggen. Ja. Maar wat mensen zich niet realiseren is dat er ook mensen zijn die dat niet op een op een positieve manier willen doen, maar die mensen willen beïnvloeden. Ja. En dat is voor ons de reden om te zeggen, ja, we willen stemmen maken die niet bestaande stemmen zijn. Mm-hmm, ja. Waarmee je in ieder geval niet je kan voordoen als een ander. En Jeffrey Hinton, die recent ook in het nieuws was, die weg is gegaan bij Google, had het heel mooi over de valse munterij. Maar het kopiëren van een briefje van 10 onder een kopieerapparaat, dat kan je doen als je er met Monopoly mee wil spelen. Ja. Maar zodra je dat gaat uitgeven als geld, dan zit je fout. Ja. En ik denk dat datzelfde ook een beetje is voor voice cloning. Hè? Dus als je een clone maakt omdat je denkt, nou, dat is grappig, dan is het oké. Okay. Maar zodra je gaat doen, dit is het echte mens, dan is dat een probleem. Ja. Maar goed, dat is dus een belangrijke reden waarom wij zeggen, nee, voice cloning, dat is niet iets wat wij willen doen. Maar goed, het ingewikkelde van dus een nieuwe stem met emotie en die een heel eigen leven kan leiden, bij wijze van spreken, dat maakt het natuurlijk ook weer ingewikkeld, want dan beland je misschien op een terrein, nou ja, waar het gewoon best wel complex wordt allemaal. Ja. Je kunt trouwens ook zo'n, die liefdesbrief die we net hoorden, dat fragmentje, zit er dan ook een knopje op dat je die stem kunt bijstellen? Ja, dus zeker. Dat je zegt, absoluut. Ik wil dat ze iets... Zeker. Ik wil iets meer opgewonden raken van deze stem. Nou, dat dus niet. Dat nog niet. Maar je kunt wel... eigenlijk het model weet zelf wat het qua emotie moet doen met zo'n stem. Hm. En de mate waarin je de expressiviteit van een stem wil horen, dat kun je sturen met een slidertje. Okay. Dus je kan eigenlijk zeggen, ik wil veel expressiever of veel minder expressief, of moet wat sneller of langzamer. Dat kan allemaal. Ja. Het is natuurlijk wel voor eenzame mensen misschien weer wel iets. Hè? Dus dat vind ik heel gevaarlijk om daar een uitspraak over te doen. Kijk, ik denk robots, computers, AI gaan nooit menselijk contact vervangen. Ik denk zelfs dat het omgekeerde teweeg brengt. En daar had ik ook even in het voorgesprek een beetje over. Ik denk dat dit misschien wel de vraag meer neerlegt. Wat maakt ons mens? En er zullen zeker mensen zijn die dit kunnen gebruiken, maar het zal nooit een vervanger kunnen zijn voor een echt mens en voor echt menselijk contact. Ja, want niet voor iedereen, maar ik denk dat sommige mensen zijn die dan wel echt een relatie aangaan met zoiets. Ja, dat gebeurt, hè? Dat gaat gebeuren. Ja. Ja. Want de inspiratie voor dit alles heb je onder andere gehaald uit de film Her, waarin de hoofdrolspeler verliefd wordt op een AI-stem, waar hij ook echt mee kan praten. Ja. Laten we even luisteren. En je hoort hier dan de eerste ontmoeting tussen de hoofdrolspeler, een man, en de computer, een vrouwenstem. Ja. Hi. How you doing? I'm well. How's everything with you? Pretty good, actually. It's really nice to meet you. Oh, it's nice to meet you, too. what do I call you? Do you have a name? Or... Yes. Samantha. Really? Where'd you get that name from? I gave it to myself, actually. How come? Because I like the sound of it. Ja, hier horen we echt een gesprek, hè? Ja, ja, ja. Daar gaat het niet naartoe wat jou betreft. Jawel. Wel ook, toch? Ik denk het wel. Ik denk dat deze technologie ook ingezet gaat worden voor chatbots. Ik zei net eenzame mensen en die in gesprek gaan met de stem, dat moet niet. Nee, maar dat is, daar heb je misschien over iets anders. Ik denk dat chatbots dus, die kunnen ingezet worden voor telefoongesprekken, of je wil een vraag ergens een antwoord op hebben. Of misschien ook wel je operating system dat met jou kan praten. Maar ik denk wel dat we naar chatbots toe gaan die echt met jou kunnen praten en ook intelligent kunnen reageren. Of semi-intelligent kunnen reageren op jouw vragen. Ja. Gaan we wel naartoe. Was de inspiratie om hiermee te beginnen. Ja. Dat ik me afvroeg, zou dit kunnen? Ja. En het antwoord is ja? Het antwoord is ja. Ja, ook de interactie echt. Ja, dat denk ik wel. Zeker sinds ChatGPT, die grote large language models. Ja, die zijn snel en die reageren vrij precies op wat je wil horen. Ja. En wat je wil horen. Ja, want dat is denk ik wel belangrijk. Hè? Want die taalmodellen, die prompt je, die geef je een opdracht mee. En wat je wil horen, dat krijg je eruit. Ja, ja, maar jullie hebben er dan nu nog die emotie aan toegevoegd. Ja. En ik vind dat zelf het allerinteressantste. Want dat is een heel menselijk iets. Wat je dus gevangen hebt in je software, in je algoritmes. Ja. Daardoor wordt het ingewikkeld, toch? Ja, eigenlijk. Ja. En daar wil je niks over zeggen. Nee, wel hoor, daar wil ik wel wat over zeggen. Nee, ik denk dat juist door die menselijkheid en door die expressiviteit, ga je er ook beter mee meer de interactie maken. En kijk bijvoorbeeld naar mijn zoon. Mijn zoontje die heeft een iPhone en ja, die gebruikt Siri niet, omdat hij het gewoon een dom ding vindt. En het is een dom ding, sorry. Sorry, Apple. Nou, rustig, hè? Maar ik denk dat die interactie ook bijvoorbeeld op scholen beter kan. Dat je, dat je meer kan doen daarmee. Ja. We gaan het in de gaten houden, zeg ik dan. Interessant in ieder geval. En het roept een aantal vragen op. Dat zeker. Duidelijk, toch? Ja, precies. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij vandaag met Minguel Beker. Spreek ik het goed uit zo? Minguel Beker, ja. Heel goed. 45 punten staan er op het bord. Neergezet door Bart Slim uit Amsterdam eerder deze week. Even kijken, wat doe jij in het dagelijks leven? Ik werk voor een non-profit. En ik ben eigenlijk een contactpersoon tussen scholen en bedrijven. Ja. En je volgt het nieuws uiteraard op de voet. Zeker, ga ik zeker. Maar even vanuit voor het gemak. Want die 45 punten, ja, daar moet je even mee aan de bak. We gaan eens kijken hoe ver je kunt komen. Gaan we best doen. Onderzoek naar de rol van de Nederlandse staat bij de slavernij. Lange tijd was het slavernijverleden voor veel mensen in Nederland geen onderwerp van gesprek. De rol van de Nederlandse staat was direct, grootschalig, langdurig en structureel. Wat doelbewust gericht was op economisch gewin. Tussen de 600.000 en 1 miljoen mensen werden gedwongen te werken. De Oranjes hebben flink verdiend aan de slavernij. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de overheid. Kortom, dit legt heel veel druk op de spits die Willem-Alexander over 2 weken bij de herdenking moet gaan houden. Gisteren verscheen een onderzoek naar de betrokkenheid van de Nederlandse staat en de Oranjes in de slavernij in voormalige koloniën. Vraag 1. Hoe heet de minister die de opdracht gaf voor dit onderzoek? Minister Bruinslot? Ja, zeker. Ze nam het onderzoek in ontvangst en noemde het confronterend en zeer pijnlijk. Vraag 2. Uit dit onderzoek is nu ook voor het eerst duidelijk geworden wat de familie van Oranje-Nassau heeft verdiend aan slavernij. Hoeveel euro is dat? 545 miljoen. Ja, zeker. Een 500 miljoen was ook goed geweest. De onderzoekers stellen dat de Oranjes van 1675 tot 1770... omgerekend naar de tijd van nu inderdaad zeker 545 miljoen euro hebben verdiend aan de Nederlandse kolonies, waar slavernij dus een groot onderdeel van was. In vraag 3 krijg je een fragment te horen. Luister even hiernaar eerst. De opwekking van zonne-energie blijft toenemen. Van alle energie die in Nederland werd gebruikt door huishoudens en bedrijven kwam vorig jaar 3,3% van de zon. En de groei was vorig jaar sterker in vergelijking met andere Europese landen. Vraag 3. Hoeveel procent meer werd er vorig jaar aan zonne-energie opgewekt? 3? Ja, iets is wel echt wel meer. 46%. Oh. Ja, dat is bijna de helft meer. Een deel van die energie gebruiken we om elektriciteit mee te maken natuurlijk. Het andere deel van de zonne-energie wordt gebruikt voor verwarming, zoals een zonneboiler voor het verwarmen van water. Vraag 4. In welke stad, naast Utrecht en Rotterdam, was de toename van het vermogen van zonnepanelen het grootst? Den Haag. Ja, je moet dan, als je het niet hebt gehoord, dan weet je het ook niet. Nee. Tilburg was het goede antwoord. Ja. Ja, de stijging van de opgewekte zonne-energie komt vooral doordat er veel meer zonnepanelen in ons land bijkwamen. Het vermogen steeg in alle gemeenten met gemiddeld 30%. In vraag 5 krijg je weer een fragment te horen. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Erkenning van alle tv-critici in Nederland is een hele hoge erkenning. Nu wist ik dus hoeveel me waard. Ze was ook super zenuwachtig vandaag. En we hadden hele goede concurrenten. Thomas Erdbrink. Thomas Erdbrink, ik zag je al knikken. Ja, ik ben heel open. Yes, ik weet het. Hij won de Zilveren Hipkopschijf, een van de belangrijkste tv-prijzen van het jaar. Vraag 6. Voor welke serie won Thomas Erdbrink die Nipkopschijf? Onze man bij de Taliban. Zeker. Jury noemde de serie over Afghanistan intens en adembenemend. De regisseur van de serie, Roel van Broekhoven, won de prijs nu voor de 3e keer. In vraag 7 zoeken wij een persoon uit de actualiteit, uit het nieuws. En daar krijg je hints over. De vraag is dus over wie gaat dit, heel simpel. Denk wel even goed na voordat je wat roept, een naam. Want als je eenmaal wat hebt geschreeuwd, kun je niet meer terug. Ja. Komt-ie aan. 4. Vrouwen runnen de wereld en ik tijdelijk vooral Zweden. Stop. Zo. Beyoncé. Beyoncé. Voor 3 punten is de aanwijzing en daarom zeggen nu zelfs economen mijn naam. Voor 2 punten, door mijn komst stegen de hotelrekeningen. En voor 1 punt, ik zorg met mijn wereldtournee voor een hoge inflatie. Nou komen we inderdaad uit bij Beyoncé. Even kijken, een factor van 8. Nou, dat ziet er best goed uit. 6 vragen moet je goed hebben in de tweede ronde om als winnaar uit de bus te rollen. Want er stonden 45 punten op het bord, wisten wij nog. Zullen we gaan kijken of dat ook gaat lukken in de praktijk? Goed. Komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Leiders uit welk continent gaan op vredesmissie naar Oekraïne en Rusland? Pas. Afrika. Bestuurders van welke politieke partij willen een maximum aantal asielzoekers per gemeente? Het CDA. Tegen welk land staat Nederland zondag in de troostfinale van de Nations League? Italië. ProRail gaat camera's ophangen in stations bij liften en waar nog meer? Pas. Rol Trappen. Welke Nederlandse DJ voelt zich op een bizarre manier behandeld door de Songfestival Selectiecommissie? Pas. Armin van Buuren. Max Verstappen kan dit weekend het record aantal winsten van welke coureur evenaren? Dat is goed. Hoe heet de burgemeester die dreigt met sluiting van een studentenkorps? Helsma. Dat is goed. Van welke politieke partij zijn de initiatiefnemers van het grote manifest tegen geweld en agressie? Pas. D66. De etappe van welke wielerronde wordt vandaag ingekort vanwege een neergestorte rotsmassa? België. De Ronde van Zwitserland. De coalitieonderhandelingen in welke provincie zijn op het laatste moment geklapt? Zuid-Holland. Noord-Brabant. Welke artiest is als eerste Latina opgenomen in de Songwriters Hall of Fame in New York? Pas. Gloria Estefan. In welk land hebben archeologen een 3000 jaar oude mummie gevonden? Egypte? Nee, Peru was het goede antwoord. Dat was vraag 12. Vraag 13 is: wat voor soort fiets werd gisteren getest in Parijs? Had je dat elektrische erin? Fiets? Ik weet het niet. Iets meer details over de elektrische fiets. Arno Valken, weet zonne, je? Er was iets een waterfiets. Ja, er was iets met water en er zat een addertje onder het gras. Ja, precies. En die addertje die had ik niet door. Dat addertje is dat die elektrisch was, die waterfiets. Dus het ging om een elektrische waterfiets. Ja, zo simpel is het. Ik hou je niet langer in spanning. Ja. Ben je in spanning of denk je nee, het was hem niet? Ik weet het eigenlijk niet. Het is een kantjeboord volgens mij. Ja, het is net niet gelukt. Jammer. Je had er 4 goed en 8x4, dat levert je 32 punten op. Helaas. En dat is dan net te weinig, helaas. Ja. En dus is de winnaar met 45 punten deze week Bart Slim uit Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 100 euro zijn voor jou. Nou, dat is lekker verdiend. Lekker verdiend? Nee? Nee, vooral na de eerste ronde niet, denk ik, hè? Nee, die was niet zo best. En het rolde uit dat ik een hele gemiddelde score had. Maar kennelijk met een gemiddelde score dus al binnen. Ja, soms is gemiddeld genoeg. Hè? Soms moet je met een 6 kom je heel ver of een 7. Wat ga je doen met dat geld? Ik heb mijn kinderen vanochtend beloofd dat ze ieder de helft zouden krijgen. Maar dat was nog voordat ik wist dat ik zou winnen. Belofte maakt schuld en die schuld blijft lekker staan als het aan jou ligt. Oké, Bart Slim, geniet ervan, van die 100 euro dan zelf vooral. Ik ga hartelijk danken Heino Valken, Marklein Wolt en Barnier Geerling voor hun aanwezigheid hier bij Spraakmaker. Zometeen Sven op 1. Goedemorgen Sven, wat ga jij doen? Goedemorgen, er dreigt een nieuwe bestuurscrisis in Nederland, zegt de nieuwe VNG-voorzitter Sharon Dijks. Maar met haar ga ik praten zo in Sven op 1. En dat hoort u na het nieuws met Jan van der Putten. Ik wens u een heel mooi weekend. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1.